Margreet Spijker. Een orgie van geweld. Gisteravond, afgelopen nacht in Rotterdam, politieauto's in brand gestoken en plunderingen. De politie voelde zich genoodzaakt op demonstranten te schieten bij de uit de hand gelopen demonstratie tegen het 2G-beleid. Straks meer over de lessen van deze rel. Na het NOS Journaal van 4 uur. Met Ewout de Jong. In Amsterdam zijn toch een paar honderd betogers op de been om te protesteren tegen het coronabeleid. De organisatie had het protest na de rellen in Rotterdam afgelast, maar sommige demonstranten zijn toch gekomen. En ook in Breda zijn een paar honderd mensen aan het demonstreren tegen de strengere maatregelen. Ze lopen door de binnenstad en worden begeleid door muziekwagens. Bij het RIVM zijn tot 10 uur vanmorgen ruim 21.800 positieve coronatests gemeld. Ruim 800 meer dan gisteren. Gemiddeld stijgt het aantal positieve tests ook. De afgelopen week was de stijging bijna 50%. In het ziekenhuis nam de bezetting licht toe. Verder registreerde het RIVM 55 overleden COVID-patiënten. De afgelopen 7 dagen waren er gemiddeld 33 coronadoden per dag tegen 25 een week eerder. In het zuiden van India zijn zeker 17 doden gevallen door noodweer en overstromingen. Tientallen mensen worden nog vermist. Het gebied wordt sinds donderdag geteisterd door hevige regenval. 12 mensen kwamen om het leven in een bus die werd meegesleurd door het water. In een gebouw dat instortte vielen 3 doden. 10 mensen zijn levend onder het puin vandaan gehaald. Prinses Beatrix heeft het 40-jarig jubileum bijgewoond van de stichting Werkgroep Herkenning. Die hulp biedt aan mensen van wie de ouders of grootouders fout waren in de Tweede Wereldoorlog. De voormalige koningin sprak met de nakomelingen van Nederlanders die de kant van de bezetter hadden gekozen over de uitsluiting die ze daardoor hebben ervaren. De organisatie helpt leden onder meer met de psychische problemen die ze hebben gekregen door de keuzes van hun ouders of grootouders. Ze zien het bezoek van de prinses als erkenning van hun leed. Het weer bewolkt met soms wat motregen en een matige zuidwestenwind. Met 12 graden is het vrij zacht. Vanavond en vannacht meer regen en minima rond 10 graden. In de loop van morgenochtend droog. Morgenmiddag wordt het kouder. En na het weekend is het rustig en fris herfstweer met wat zon. Van Wijnand Zwaan horen we hoe het op de weg is. Goedemiddag, Wijnand. Goedemiddag. Nou, over het algemeen prima, want er staat maar 1 file op de A20 richting Gouda. Bij knooppunt Terbrechtseplein, 4 kilometer met een kwartier vertraging. Daar wordt een auto geborgen, de rechte rijstrook is dicht. Ster. Word nu New York Pizza-bezorger en maak kans op een reis naar de ruimte. Ga naar newyorkpizza.nl. Dus als ik nu naar newyorkpizza.nl ga, dan kan ik opgeven als bezorger en dan kan ik dus serieus de ruimte in. Ja. Space. Ja. What? Het online magazine van Management Book is volledig vernieuwd. Interviews, recensies, video's, podcasts en ranglijsten. Lees, kijk en luister op managementboek.nl/magazine. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegend vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Welkom in de wereld van een warmer bijzitten. Waarin steeds meer mensen willen genieten van een duurzaam huis. Dat woont lekkerder en bespaart mogelijk op je energieverbruik. Daar word je toch warm van? Dus sta je op het punt je energie te steken in een ander huis of hypotheek? Ontdek dan de financiële mogelijkheden van duurzaam wonen op abnamro.nl/woonverduurzamers. Een wereld te winnen. ABN AMRO. Let op. Geld lenen kost geld. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Nu in het Lalique Museum. De Stijl. Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. NPO Radio 1. WNL. WNL op zaterdag. Met Margreet Spijker. Goedemiddag. En fijn dat u luistert naar WNL op zaterdag. Het rechtsgeluid op de zaterdagmiddag. Rotterdam als decor van uitzinnig geweld. Dat is aanleiding een demonstratie tegen de 2G-maatregelen. Hoe kon het zo uit de hand lopen? Straks Telegraafjournalist Wier Duk en Vincent Karremans, local burgemeester van Rotterdam. Heeft u een vraag voor het gesprek? Stel hem dan via de NPO Radio 1-app of via Twitter. Gebruik in dat geval graag de hashtag WNL. Rotterdam gisteravond, afgelopen nacht. Relschoppers die protesteren tegen het coronabeleid. En die rellen lopen zo uit de hand dat de politie zich genoodzaakt voelt om gericht te schieten. Twee mensen met schotwonden in het ziekenhuis. En de beelden van een rij uitgebrande politieauto's gaan de hele wereld over. 51 arrestaties tot nu toe. En de helft van de arrestanten is nog net minderjarig. Ik heb contact met de RTV Rijnmond-verslaggeefster Jelle Gunneweg. Dag Jelle. Hallo. Je was gisteravond zelf ook aanwezig. Zag jij dat er heel veel jonge mensen tussen liepen? Ja, maar niet per se alleen maar jonge mensen. Je ziet ze natuurlijk wel op die scootertjes, hè, die ook massaal in de fik gegaan zijn. Zij gingen ook wel het kat-en-muisspel aan met die enorme politiemachten die op de been was. Maar ik heb ook echt wel volwassen mannen gezien die werden aangehouden. Toeschouwers ook die er een beetje omheen stonden. En ook wel het winkelend publiek wat achter was gebleven. Theaterpubliek wat naar buiten kwam. Dus het was eigenlijk een heel diffuus beeld van groepen die in de stad aanwezig waren. Wanneer dacht jij, dit is niet meer een demonstratie, maar hier is iets veel groters aan de hand? Ja, toen ik nog op de bank thuis zat. Ja, toen volgde ik ik volgde op Twitter en ik dacht, ik moet daarheen. Hier moeten we verslag van doen. En toen ik eenmaal mijn auto parkeerde bij het Maritiem Museum, ben ik de stad ingelopen. En wat je dan hoort is natuurlijk sirenes, een politieheli die in de lucht hangt. Ambulances die voorbij chasen naar het ziekenhuis toe. Je ziet die scootertjes die in de fik staan. Maar iets verderop kwam ik in die zijstraat van de Coolsingel uit. En daar zagen we dat beeld van die vier politieauto's die compleet gemolesteerd waren. Nog in de fik stonden. Een kinderfietsje wat door de voorruit was gegooid. En dan denk je wel, dit is echt een slagveld. Dit is anders dan anders. Want jij bent verslaggever in Rotterdam en je hebt wel wat vaker geweld gezien. Ja, ik bedoel, we hebben hier een club die nog wel eens wil voetballen. En daar gaat nog wel eens geweld. We hebben natuurlijk de avondklokrellen gehad. We hebben de Turkenrellen gehad. Dus Rotterdam is bekend met rellen. Maar dat het zo uit de hand is. Bij voetbalrellen is het helder. Weet je, je hebt een voetbalclub die misschien ergens boos is. Ik ben bij die rellen geweest dat ze net het kampioenschap voorbij zagen gaan. Dat escaleerde. En dan gaat het puur tussen de club en de politie. Maar juist omdat het nu aanvankelijk begon als een vreedzame demonstratie. Ik denk de politie heeft dat echt volkomen verkeerd ingeschat. Als je in vredestenu zo'n demonstratie denkt te kunnen begeleiden. Terwijl een paar dagen daarvoor nog de snelweg is geblokkeerd door havenpersoneel en vrachtwagenchauffeurs die het oneens zijn met het beleid. Dan weet je, de brand hier iets. En daar moeten we toch beter op kunnen anticiperen dan alleen maar in vredestenu met een tiental agenten. Dus jij dacht als journalist daar, dit is onderschat? Dit is onderschat. Dat durf ik wel aan. En dat eigenlijk zei de burgemeester dat zelf ook in zijn persconferentie na afloop. Dat ze dat dus niet goed hebben ingezien. En daarom moesten natuurlijk ook 8 ME-teams naar Rotterdam komen. In de haast ingeseind. Ja. 400 man personeel op straat. Ja. Ik wil je danken voor deze reactie, RTV Rijnmond-verslaggeefster Jelle Gunneweg. Want we gaan daarover verder praten, over dat terreur in Rotterdam. 10 maanden na die avondklokkenrellen waar Jelle ook al op wees, is het daar dus nu weer flink uit de hand gelopen. En weer betrof het een demonstratie in eerste instantie tegen de coronamaatregelen. Ja. De politie heeft hard moeten ingrijpen. Burgemeester Abu Talib heeft een grootschalige opsporing aangekondigd om te achterhalen wie er allemaal verantwoordelijk zijn voor dit extreme geweld gisteravond en afgelopen nacht in Rotterdam. Ik ga het er ook over hebben met de loco-burgemeester van Rotterdam, Vincent Karremans. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik hoorde van een verslaggever ter plekke dat ze zag dat in eerste instantie gewoon agenten in vredestenue, zoals het zei, daar stonden. Het is inderdaad nu onderkend dat het is onderschat gisteravond. Nou, kijk, we gaan het natuurlijk allemaal nog goed analyseren. Daar gebruiken we de komende dagen en weken voor om goed te kijken wat er gebeurd is. Kijk, wat het geval was, is dat wij, zowel de burgemeester als ik, een bericht kregen gisteravond dat rond een uurtje of 8 er ongeveer 100 mensen op de Coolsingel waren. En dat het was een spontane demonstratie, was ook niet aangemeld. En dat het zou gaan om een demonstratie tegen covid-maatregelen en het vuurwerkverbod. Maar de politie had toen al heel snel door dat het eigenlijk daar niet zoveel mee te maken had. En dat het vooral mensen waren die niet uit waren om te demonstreren, maar vooral om te rellen. En toen is er ook gelijk opgeschaald. En dat daar ben ik toen ook van minuut tot minuut van op de hoogte gehouden. Dus zo snel als mogelijk was, is daar gelijk op gehandeld. Alleen er moesten natuurlijk ook, dat heeft de burgemeester ook gezegd, politiemensen uit andere steden komen. Omdat het op een gegeven moment zo snel ging en te maken kreeg met zo ontzettend veel geweld. Wat we eigenlijk niet heel vaak eerder hebben meegemaakt. Nee, we laten even ook de luisteraars luisteren naar de Rotterdamse burgemeester Abu Talib, die daar al eerder iets over gezegd heeft. De driehoek was afgelopen dagen op de hoogte via inlichtingensystemen dat we te verwachten hadden een groep van enige tientallen mensen op de Coolsingel die een statement wilde komen maken tegen het coronabeleid. De afspraak was dat we daar de ruimte voor zouden bieden, ook al was dat niet een formeel aangemelde demonstratie. Mensen de ruimte bieden om stoom af te blazen, leuzen te spreken. We verwachten ook iets van vuurwerk, maar we waren ook niet van plan om daar tegen op te treden, omdat het anders op 's avonds wat ingewikkelde bezigheid zou zijn. Dus we waren voorbereid om daar ruimte voor te bieden. En de politie had enige tientallen agenten ook achter de hand om dat in vredestenu te begeleiden, om daar die uitdien mogelijk te maken. Helaas moest de politie vrij snel de conclusie trekken dat nogal wat van mensen die daar stonden niets vredigs meebrachten, maar erop uit waren om te rellen, de politie uit te dagen, publiek eigendommen te vernielen, brommers in brand te steken, barricades op te werpen. Ja, Vincent Karremans, de loco-burgemeester. Ja, van minuut tot minuut bleef u op de hoogte. Wat gebeurde er met u toen u zag hoe dit zich ontwikkelde gisteravond en vannacht? Nou, eigenlijk voor mij is die reactie hetzelfde als die van heel veel Rotterdammers. Het is natuurlijk weerzinwekkend om te zien wat daar gebeurt. Heel veel mensen beschrijven het heel goed en zeggen van nou, mijn Rotterdamse hart huilt. Mensen zijn boos en verdrietig. Dat is natuurlijk de reactie die heel veel Rotterdammers hebben. En ik zelf ook. Wat ik wel echt heel mooi vond, is ook gelijk weer de mensen van Stadsbeheer van Rotterdam, die gelijk die puinhoop weer hebben opgeruimd. Dus rond middernacht was het wel weer onder controle, die rellen. En toen zijn we gelijk begonnen met het opruimen van de stad. En ook daar hebben mensen dag en nacht zo'n 40 man van Stadsbeheer aan gewerkt. Omdat we het ook niet die relschoppers gunnen dat het resultaat van hun misdadige gedrag langer dan een paar uur zichtbaar is in de stad. Dus weet je, dat is ook weer het mooie aan Rotterdam. Het is handen uit de mouwen en we pakken de draad weer op. Maar de afschuw is natuurlijk duidelijk en die heb ik zelf ook. Dan kun je zeggen, nou, dit is een incident, want er gebeurt wel vaker wat. En inderdaad, je hebt Feyenoord en vuurwerk werd de afgelopen week verboden. Dus er waren misschien wel mensen die toch al boos waren en dachten, zo, we gaan ons afreageren. Maar het is Jan Struijs, de voorzitter van de Nederlandse Politiebond, die zegt, ja, geweld heeft zich genesteld in onze democratie. Dat was zijn conclusie. Is ja een hele donkere conclusie. Deelt u die conclusie? Nou, kijk, wat we natuurlijk wel zien is dat we hebben dat in Rotterdam. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat ook veel Rotterdammers dat zo ervaren. Is dat we hebben nog geen 10 maanden geleden die avondklokrellen gehad op de Beierlandse Laan of rond de Beierlandse Laan op Rotterdam-Zuid. We zien, je ziet dit natuurlijk ook weer op social media en op tv voorbij komen. Dat je dan voorstelt van, ja jongens, wat is dit in godsnaam? Dus dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar nogmaals, we gaan om nu gelijk vergelijkingen te gaan trekken, dat is wat lastig. Want we zijn nu, en dat heeft de burgemeester minister ook goed gezegd. Echt, alle inzet is er nu op gericht om die mensen op te pakken, mensen op te sporen. Dus we roepen ook mensen op, heeft het OM ook gisteren gedaan, om eventuele beelden, als je bent geweest op je smartphone die je bijvoorbeeld hebt gemaakt, om die te delen met het OM. Omdat het nu ontzettend belangrijk is om die relschoppers, die dit misdadige gedrag hebben gepleegd in het centrum van Rotterdam, om die op te sporen en aan te pakken. Ja, we hebben ook contact met Wiert Duk. Hij is telegraafjournalist en iemand die als verslaggever ook heel veel praat met mensen op zijn straat en de stemming peilt. Wiert, goedemiddag. Margreet, hallo. Dacht jij, nou, dit blijft een vredige demonstratie? Als dat gisteravond zag jij dat gebeuren? En was er bij jou van tevoren wel de gedachte, dit kon wel eens uit de hand lopen? Nou, ik heb al enige tijd de indruk dat het heel erg broeit in de Nederlandse samenleving. Kijk, dat het zo uit de hand zou lopen als gisteren met die rellen. Hè, dit is gewoon puur reltuig dat daar de stad aan het verbouwen was. Hè, dat zie je natuurlijk niet aankomen. Los daarvan is er heel duidelijk in de Nederlandse samenleving sentiment nu aan het ontstaan, of dat is al ontstaan, van mensen die zeggen tot hier en nu niet verder. En dat heeft te maken met dat plan voor die 2G-samenleving. Daar verzetten ontzettend veel mensen zich tegen. Ook mensen die tot nog toe het kabinetsbeleid tegen heug en meug in, hè, ondanks alle verwarring en paradoxen van het beleid, toch wel steunden. Die zeggen nu ook van ja, dit gaan we niet doen. Dat is dus kennelijk dat heel erg in tegen een bepaald deel van de Nederlandse bevolking, misschien wel tegen de volksaard. En sindsdien is er ook een verharding aan het optreden. En dat is een heel complex van factoren natuurlijk. Hè. Mensen zijn uitgeput. Nu komt er toch weer een nieuwe coronawinter aan. Dat was hij niet beloofd. Hè. Hugo de Jonge die zei de vaccinaties, dat is de uitweg uit deze crisis. Nou, dat is gebleken dat het niet zo is. Dus het wantrouwen is enorm toegenomen. Mensen zien ook bovendien dat het kabinet Rutte 3... dat het toch heel veel legitimiteit had verloren door allerlei schandalen, en dan vooral het toeslagenschandaal, dat het gewoon wordt verder gezet in Rutte 4. En dat bevalt heel veel mensen natuurlijk ook niet. En dan komt het vooruitzicht van die duistere winter, die komt er nog overheen. En dan, ja, mensen zijn gewoon aan het afhaken, ook omdat ze geestelijk uitgeput zijn. En dit geldt vooral voor een heel groot deel van de jongeren natuurlijk, die enorm veel hebben moeten inleveren. Maar ook mensen erboven, ook mensen die gevaccineerd zijn, hè, die zelfs gevaccineerd zijn, zeggen ja, daar hadden we geen probleem mee. Maar die 2G, daar gaan we gewoon niet aan meedoen. En ja, dat is dit had veel beter gecommuniceerd moeten worden. Maar los daarvan, hè, die rellen van gisteren, dat moet heel duidelijk zijn. Dat kan natuurlijk helemaal niet. De vraag is ook wat dat nou precies met die coronamaatregelen te maken heeft. Ja, want de vraag is dan nu, is de polarisatie gewoon misbruikt uiteindelijk door relschoppers? Nou, ik denk dat je dit soort relschoppers in zo'n periode als nu, waarin ook door bepaalde politieke partijen, zoals Forum voor Democratie, eigenlijk een soort semi-revolutionaire sfeer wordt gecreëerd. Hè. Als je het hebt over het arresteren van mensen, hè, Kamerlid Gideon van Meijeren doet dat telkens. Die zit telkens te voorspellen dat de mensen die hiervoor verantwoordelijk zijn, dat die gearresteerd zullen worden. Vervolgens wordt in de Tweede Kamer nog eens een keer gezegd dat collega's voor een tribunaal zullen worden geplaatst. Ja, dan creëer je een soort semi-revolutionaire sfeer. Legitimeer daarmee misschien ook wel, hè, het gebruik van geweld. En dat is natuurlijk, dat ken ik niet op deze manier. In al die jaren dat ik nu verslag doe in Nederland, heb ik deze manier van polariseren en opruien en ook de daadwerkelijke polarisatie niet eerder meegemaakt. En dan kun je zeggen, ja, die krakenstellen in de jaren 80 en zo, maar dat was wat anders, dat was heel specifiek. Dit is een heel diffuus soort ongenoegen dat dan inderdaad bij de harde kern van die mensen doorslaat in dit soort extreem geweld. Ik wil het even voorleggen. Maar het ongenoegen is heel breed. Je schetst het heel goed. Ik ga er zo met jou over doorpraten, maar ik wil dit toch nog heel even, want Vincent Karmans heeft dit meegeluisterd, de lokale burgemeester van Rotterdam. Als ik Wiert zo beluister, dan is er wat groter aan de hand dan mensen die zich ontzettend hebben misdragen omdat ze wilden rellen. Denkt u dat er wat meer aan de hand is dan alleen maar rellen om te rellen, als u deze analyse van Wierduk kan volgen? Nou ja, volgens mij wordt het heel erg gebruikt als excuus om te rellen. Want hier voor het geweld wat gisteren is gebruikt, en wat we gezien hebben ook tegen politieagenten, hè, die dit gewoon allemaal moesten opvangen. Daar is geen legitimatie voor. Datzelfde hebben we gezien toen bij die avondklokrellen in begin van dit jaar. Toen was het, dan zou het zogenaamd geweest zijn omdat mensen het niet eens waren met die avondklokrellen. Dat was volstrekt niet het geval. Dus het is het is lastig om te zeggen waar het nou precies vandaan komt. Maar één ding is duidelijk, van dit heeft niks met een demonstratie te maken. En het valt op geen enkele manier te legitimeren. Ik zie overal allemaal verklaringen voorbij komen van ja, het ligt aan dit en het ligt aan 2G of het ligt aan dat. Ja, jongens, we hebben gewoon demonstratierecht in Nederland. En je moet ook vreedzaam kunnen demonstreren. En daar wordt alle ruimte voor geboden. Maar dit heeft daar helemaal niks mee te maken. Nee. Maar goed, als het er niks mee te maken heeft, dan is daar nog het verhaal van Wiert dat er toch wat meer dreiging is dan anders. Is dat iets wat ook binnen de gemeente Rotterdam besproken wordt? Ja, uiteraard. En de politie houdt het ook heel scherp in de gaten. Vandaar dat we ook heel snel door hadden gisteren dat het de verkeerde kant op ging. En dat we dat natuurlijk ook wel met bijzondere interesse hebben gevolgd. Dat is uiteindelijk compleet geëscaleerd. Maar we weten dat we met dit soort dat hebben we ook wel gezien. En dat zijn de lessen die we natuurlijk ook getrokken hebben van die avondklokrellen van begin dit jaar. Weten dat dit soort geweld kan plaatsvinden. Dus we zitten daar ook bovenop. En uiteindelijk is er, kijk hoe je het bent of keert, ook heel kordaat opgetreden gisteren door de burgemeester en door de politie. En er zijn heel snel 8 pelotons ME opgetrommeld, echt in recordtempo. En de Coolsingel is vervolgens volledig schoongeveegd. Ja, dus je kunt wel zeggen, er zijn wat geesten die rijp zijn voor rellen. Maar uiteindelijk winnen ze het niet. Ze zijn niet de baas op straat, zegt u. Uiteindelijk, precies. En we zijn ook nog niet klaar, want er zijn nu 51 mensen opgespoord. Maar we hebben ook heel veel camerabeelden. Het centrum van Rotterdam, daar hebben we heel veel goede camera's hangen. En die zijn in staat ook om mensen te... met die beelden kunnen we mensen herkennen en kunnen we die ook opsporen. En dat gaan we ook doen. Dus er zullen de komende dagen waarschijnlijk nog veel meer aanhoudingen volgen. En die mensen zijn nog niet klaar met ons. Nee. Hartelijk dank. Mag ik nog iets zeggen? Ja, je wilt misschien erop reageren. Ja, kijk, ik begrijp heel goed wat Vincent Karremans zegt. Maar hij gaat voorbij aan één ding. Dat is namelijk dat die mensen die in de hoek zitten van de ongevaccineerden, mensen die protesteren tegen de coronamaatregelen en zo, de afgelopen maanden bij demonstraties hebben die vaak te maken gehad met politie tegenover zich die behoorlijk hard heeft ingegrepen. In het kader van de openbare orde is dat begrijpelijk. Alleen bij deze mensen nu, en daar probeer ik op te wijzen, ook bij deze mensen nu ontstaat sympathie voor dit type rellen. En dat is het heftige hieraan. En ook het nieuwe en het ook wel enorme eigenlijk. Dat dit sentiment aan het ontstaan is in de samenleving. En de politiek zou zich daar veel meer van op de hoogte moeten stellen. En ook zich veel meer daarvan bewust moeten zijn. Omdat je anders een situatie krijgt die uit de hand dreigt te lopen. Volgens mij is het juist gisteren uit de hand gelopen. En ik denk dat de burgemeester dat ook goed heeft verwoord. Die heeft ook gezegd van de politie stond er in vredestenu. Dat betekent gewoon in normaal uniform. Dat betekent dus niet met een schild of met een wapenstok. Omdat dat ook geweld kan uitlokken en escalerend kan werken. Dus het is ook juist begonnen op een hele vreedzame manier vanuit, laten we zeggen, de politie. Alleen uiteindelijk zijn de intenties toch heel anders van die mensen. En is de intentie vanaf het begin niet om vreedzaam te demonstreren, waar alle ruimte voor is en waar de politie ook gewoon capaciteit voor wil inzetten om dat te faciliteren. Maar is de bedoeling gewoon geweest om de stad kort en klein te slaan? Kijk, ik zou niet weten hoe je daar anders mee zou om moeten gaan dan gewoon hard optreden. Nee, natuurlijk moet je op deze manier optreden. Dat ben ik ook helemaal met je eens. Dat heb ik ook gezegd. Hè. Het ging om reltuig. Alleen wat opiniemakers, politici moeten beseffen is dat er een bepaald sentiment in de samenleving ontstaat waarin zelf sympathie voor dit soort rellen kan ontstaan. En dat is het nieuwe in mijn ogen. En bovendien aangewakkerd ook nog eens een keer. Wat heb jij dan anders dan bij andere rellen? Ik hoor letterlijk weer zin tegen wat er in Rotterdam gebeurde. Maar heb jij dan zoveel sympathisanten. Maar weet, als in de kern van de Tweede Kamer wordt gedreigd met tribunalen, als bij bijeenkomsten van Forum voor Democratie wordt gezegd, we gaan jullie arresteren, en dat wordt dan gezegd over de leiders van dit land, dan creëer je natuurlijk een sfeer waarin die mensen zeggen, kijk eens, kennelijk is dit type geweld acceptabel. Hè? Er was bij een van die bijeenkomsten van Forum voor Democratie feliciteerde iemand op het podium, Thierry Baudet, ermee dat men erin aan de slag is om de democratie dat te ondermijnen. Dat fragment, dat hebben wij opgezocht, want dat vonden wij hier ook heel opmerkelijk. Laten we daar even naar luisteren. We hebben een fragment waarbij Thierry Baudet bij zijn vrijheidskaravaan, zo noemt hij dat, mensen toespreekt die net als hij tegen vaccineren zijn. En hij appelleert aan het incident in de Tweede Kamer met Pepijn van Houwelingen tegen D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma. Het punt van het tribunaal vind ik steengoed van Pepijn. Want wij moeten wel ook vasthouden aan de overtuiging dat dit een keer gaat vallen. Dit gaat een keer klappen. En dan zullen al die dingen die nu gebeuren, dat zullen de textbook cases worden van de nieuwe, dat wil zeggen de oude wereld die wij dan weer gaan herstellen. Maar we hebben al geschiedenis geschreven. Het ondermijnen van de democratie. We waren erbij, hè? Ja, hier wordt gejuicht na de woorden ondermijning van de democratie. Ja, misschien moeten we het niet eens serieus nemen. Dat is natuurlijk ook een optie, hè? Ik zou het maar wel serieus nemen, want deze beweging heeft enorm veel aanhang. En door de polarisatie in de samenleving en doordat die polarisatie toeneemt, neemt natuurlijk ook het aantal mensen dat sympathiseert met die beweging toe. Dus ik zou het zeer serieus nemen. Goed, ik wil daar nog wel even over verder praten. Meneer Karremans, is dit iets waar u ook over door wilt praten met Wierduk? Nou, kijk. Of is het een lastig thema voor politici? Ik ben, zoals de heer Duk weet, niet lid van Forum. Ik zit bij een andere partij. En dat heeft ook een reden. Ik schrijf de spreekteksten van Thierry Baudet niet. Maar wij krijgen inderdaad wel als bestuurders van in dit geval Rotterdam te maken met dit soort zaken. Kijk, ik vind het wat lastig te zeggen dat daar een 1-op-1 relatie is. Want dat zijn nog allemaal dingen die onderdeel zijn van analyse. En wat we maar echt moeten bezien. Kijk, wat wel duidelijk is, is dan, ja, kijk, Wiert zegt dat op zich prima, is van, er zit frustratie in de samenleving, dat snap ik. Alleen geen enkele mate van frustratie valt te vergoeilijken met dit soort geweld. Kijk, en dat zijn we volgens mij ook met elkaar eens. Dus ik vind het prima dat mensen anders denken en dat ze bezwaren hebben met bepaalde maatregelen die de regering wel of niet wil nemen. Dat is van alle tijden. En daar is ook in de democratische rechtsstaat alle ruimte voor. Maar niet voor dit soort gedrag. En ik vraag me nou echt af of de mensen die hier gisteravond in Rotterdam bezig waren, of ze nou echt een punt wilden maken tegen 2G of tegen het vuurwerkverbod, of dat ze gewoon uit waren om te rellen. Kijk, het lijkt er allemaal op te wijzen dat het laatste het geval is. Maar nogmaals, we gaan het allemaal goed onderzoeken. En allereerste prioriteit is nu die mensen opsporen. We hebben heel veel camerabeelden. Ik heb het net al even gezegd, als er nog meer camerabeelden zijn op smartphones of iets dergelijks, dan hebben we ze graag. Want uiteindelijk is de eerste focus nu die mensen opsporen en voor de rechter brengen. Ja, en dan ook misschien meer te weten komen of dit inderdaad gewoon railschoppers waren die aan het rellen waren en meer niet. Want we zien wel dat er reacties komen, allemaal veronderstellingen die we gewoon helemaal nog niet kunnen weten. Bijvoorbeeld ook gisteren bij Op1, Gommers, die reageerde ook met angst. Hè, de baas van de IC's, die zei dit is geweld, straks gaat het zich keren tegen ziekenhuispersoneel als het straks code zwart is en mensen niet meer geholpen kunnen worden, Wiert. Dat is natuurlijk ook een angst, dat mensen zo boos zijn en zo onredelijk dat het zich keert tegen mensen die hier ook niks tegen kunnen doen. Ja, nou, ik kan die angst van Diederik Gommers wel begrijpen. Ik heb ook wel contact in die medische wereld en ik hoor die verhalen ook. En het past allemaal binnen het beeld van een samenleving die toch enigszins op drift is geraakt. Waarbinnen individuele mensen aan het ontsporen zijn. En dan in het meest extreme geval die railschoppers van gisteravond. Maar daaronder zit ook een laag van mensen die, wat ik zei ook, niet alleen uitgeput zijn ook door die coronapandemie, maar kort lontje hebben gekregen ook. En ik kan me heel goed voorstellen dat in die zorg, op het moment dat code zwart intreedt en je dat soort enorm rigoureuze beslissingen moet nemen, existentiële keuzes moet maken, dat je dan te maken krijgt met mensen die heel erg overspannen zullen reageren. Dus ik begrijp heel goed dat Gombers daar bang voor is. Maar wel heel fijn dat er uiteindelijk heel hard is ingegrepen en dat de rust waarschijnlijk ook wel heel snel weer is teruggekeerd. En dat is er op dit moment toch ook, hè, Vincent Karmans. Laten we dat even onderstrepen. Dat het toch heel zeker duidelijk is gemaakt dat wie hier de baas is op straat. Nou, zo is het. En uiteindelijk ben ik ook van overtuigd dat we nog een heel veel mensen kunnen oppakken die dit hier verantwoordelijk voor zijn. Ik moet wel nog, en dat wil ik nog wel even onderstrepen, echt groot respect voor alle politiemensen die gisteravond op de been waren. Die zijn opgetrommeld ook van het hele land om Rotterdam te helpen. Daar zijn we erg blij mee. En die hebben ook te maken gehad met enorm veel geweld. Je moet er maar staan voor de samenleving om dat de kop in te drukken. Maar uiteindelijk is dat wel gelukt. En daar kunnen we ook wel trots op zijn, vind ik. Zeker. Hartelijk dank. Ook Telegraaf-verslaggever Wiert Duk en de loco-burgemeester van Rotterdam, Vincent Karmans. Ik hoor volgens mij het geluid uit Eindhoven. En de NOS-verslaggever Mark Kloostra wil vast de eredivisiewedstrijd zien. PSV Vitesse. Het lijkt heel erg druk. Ja, dat is niet zo. Nee, hè? Nee, in het kader daarvan hangt een spandoek voor het normaal gesproken bomvolle uitvak. Zonder besmettingen in het stadion draait de overheid het voetbal de nek om. Sluit een beetje aan, een heel klein beetje hoor, bij de discussie waar jullie het net over hadden. Ja, een topper vandaag in de eredivisie tussen de nummers 2. Nou ja, eigenlijk is PSV gewoon eerste, maar op doelsaldo tweede. En de nummer 5, Vitesse. Beetje een ongebruikelijk tijdstip, zo om 4:30 in de middag. Maar goed, daar hebben we het maar mee te doen. Bas Nijhuis heeft gefloten. Wellicht hoorde u dat op de achtergrond, want dat is het mooie van een leeg stadion. Nou ja, het mooie. Het is een doekje voor het bloeden. Dat je wel de coaching van de spelers op het veld kan horen. Dat is wel eens interessant. Aan de andere kant hebben we dat vorig jaar ook al vaak genoeg meegemaakt. Dus had het van ons niet meer gehoeven. 14 seconden geleden dus begonnen de wedstrijd tussen PSV en Vitesse. PSV zonder de door de tegenstanders gevreesde voorhoede. Gakpo en Madueke, die waren al geblesseerd. Is nu ook Sahavi teruggekomen vanuit Israël met een knieblessure. En die is zo ernstig dat hij waarschijnlijk geopereerd moet worden. En er wel 3 maanden uit is. Daar staat dan tegenover dat Vitesse weer terug is op de bank bij PSV en Gutsen weer terug is bij PSV, maar dan in de basis. En bij Vitesse dezelfde 11 als 2 weken geleden voor de interlandbreak, toen er werd gewonnen van FC Utrecht met 2-1. Dus dat betekent dat op het doel gewoon staat Schubert, ondanks die gruwelijke blunder bij dat tegendoelpunt van FC Utrecht en al zijn andere misverstandjes dit seizoen. Hij staat gewoon onder de lat bij Vitesse. De eerste bal vooruit richting Frederiksen wordt onderschept door Bas Kagli. 0-0 bij PSV tegen Vitesse. Dankjewel Mark Kloostra en graag tot later. Straks in WNL op een kwart van de kinderen die van de basisschool afkomt is niet in staat een korte, eenvoudige tekst te schrijven. En minder dan de helft van de kinderen lukt het om rekensommen op hun niveau te maken. Ik ga het erover hebben met Anna Bosman, hoogleraar orthopedagogiek aan de Radboud Universiteit en ook met CDA-kamerlid René Peters. Maar nu eerst het nieuws van bijna 2 minuten over 4:30. Ewout Thiel. NPO Radio 1. Bij het RIVM zijn tot 10:00 vanmorgen ruim 21.800 positieve coronatests gemeld. Ruim 800 meer dan gisteren. Gemiddeld stijgt het aantal positieve tests ook. De afgelopen week was de stijging bijna 50%. Bij de rellen in het centrum van Rotterdam zijn gisteravond 2 mensen gewond geraakt door een kogel. Volgens de politie gaat het om relschoppers. Ze liggen in het ziekenhuis. De Rijksrecherche onderzoekt of ze inderdaad door politiekogels zijn geraakt. NH Nieuws schrijft dat een van de gewonden die beelden maakte voor het online protestkanaal Onrecht TV door een kogel is geraakt. In Amsterdam zijn toch een paar honderd betogers op de been om te protesteren tegen het coronabeleid. De organisatie had het protest na de rellen in Rotterdam afgelast, maar sommige demonstranten zijn toch gekomen. En ook in Breda zijn een paar honderd mensen aan het demonstreren. In het zuiden van India zijn zeker 17 doden gevallen door noodweer en overstromingen. Er zijn tientallen vermisten. Het gebied wordt sinds donderdag geteisterd door hevige regenval. Hartelijk dank, Ewout de Jong. Peter Kuipers-Munneken, nou, wat wordt het voor een weekend verder? Wat wordt het voor weekend? Eigenlijk zit het er voor morgen best wel aardig uit. Met meer zon dan vandaag, want die hebben we vandaag moeten missen. Het is grijs, hier en daar wordt ook wat motregen gemeld. En vanavond en ook vannacht trekt er een gebied met wat regen van het noorden naar het zuiden over het land. Daarbij draait de wind ook van het zuidwesten naar het noordwesten. En dat betekent dat langzamerhand de temperatuur ook wat omlaag gaat. gaat. Vandaag werd het nog 11, 12 graden ongeveer. Best wel zacht. Nou, morgen compenseert de zon daar nog een beetje voor. Dus wordt het toch nog 10 graden. Flink wat zon dus ook. Maar in het zuiden is de meeste bewolking. En er kunnen in de loop van de dag ook wat buien van zee het land optrekken. En met name in de kustprovincies kunnen die paar buien dan ook gepaard gaan met hagel of onweer. Maar goed, daartussendoor is het dus best aardig weer. Ja, die wind die blijft in het uit het noorden komen. En dat betekent dat het koud wordt. Echt de temperaturen iets omlaag gaan. Ja, het is niet zo dramatisch als dat je soms wel eens hoort. De meeste weerberichten die moet je met een korrel zout nemen. Behalve die van mij natuurlijk. Nou, ik ben blij dat jij hier zit. Maandag is het namelijk droog. Je hebt droog. Het niet over je naaste collega's, neem ik aan. Maandag is het droog en echt een hele aardige zonnige dag. Wel met een wind uit het noorden, dus het wordt maximaal 8 graden. En dinsdag, woensdag, donderdag dan is het overwegend droog, maar wel bewolkt. Een beetje zoals vandaag. Met minimumtemperaturen 's nachts, dinsdag bijvoorbeeld rond het vriespunt. En woensdag nacht een graad of 3. En overdag wordt het dan 7 of 8 graden. Dus dat is inderdaad een graad of 3, 4, misschien 5 kouder dan vandaag. Dankjewel. WNL op zaterdag. Met Margreet Spijker. Fijn dat u luistert naar WNL op zaterdag. Het rechtsgeluid op de zaterdagmiddag. Straks de daders in de zaak Anne Faber, Els Borst en de verdachte in de zaak van Nicky Verstappen. Ze lieten allemaal een DNA-spoor na. En we gaan het straks hebben over het belang van een uitgebreide DNA-databank. Het is Lex Meulenboek van het Nederlands Forensisch Instituut die een boek schreef, DNA-zoekmachine. U kunt meepraten via de NPO Radio 1-app of via Twitter. Gebruik in dat geval graag de hashtag WNL. Een simpel, kort tekstje schrijven. Het lukt niet bij een kwart van de kinderen die van de basisschool afkomt. En ook hun rekenvaardigheden zijn niet op niveau. En mogelijke oorzaak zou kunnen zijn steeds weer die nieuwe schoolboekjes met andere lesmethodes. Hier in de studio Anna Bosman, hoogleraar orthopedagogiek aan de Radboud Universiteit. Hartelijk welkom. Dank u wel. En ik heb ook een verbinding met het CDA-kamerlid René Peters. Hartelijk welkom ook, meneer Peters. Dank u wel, dank u wel. Ligt het aan de kinderen, Anna Bosman? Uiteraard niet. Ik hoopte al dat u dat zou zeggen. Er zijn onnoemelijk veel factoren die je zou kunnen aanwijzen waarom de prestaties achteruit hollen. Ik denk dat wij... Laten we bij de belangrijkste beginnen. Ja. Ligt het inderdaad aan steeds weer nieuwe schoolboekjes met andere lesmethodes erin? Dat is wat korter de bocht, denk ik. De belangrijkste is volgens mij... Er is een behoorlijk overladen programma. Ze moeten heel veel doen. Men stelt eigenlijk te weinig dan prioriteiten. Zo wat moeten we nou echt doen in het basisonderwijs? En dan worden er wel methodes gebruikt die heel goed zijn uitgeschreven. Maar van ik denk dat ze eigenlijk te weinig de focus leggen op wat er moet gebeuren. Even heel concreet. Wat staat er nu in wat voor totaal overbodig is en afleidt, waardoor zij niet meer in staat zijn om zo'n kort tekstje te schrijven? Nou, dat korte tekstje schrijven, dat is aan het eind, dat is het gevolg van wat er aan het begin fout gaat, naar mijn idee. Kijk, als je een leesles hebt, dan moet het over lezen gaan en niet over woordenschat, of over schrijven of over spellen. Lezen gaat over lezen. En wat je nou ziet in heel veel methodes is dat het allemaal een beetje door elkaar gaat. En Ze maken het te ingewikkeld. Ze maken het veel te ingewikkeld. Kijk, dat is goed nieuws voor kinderen. Dat ze te ingewikkeld maken, waardoor zij dus hele simpele dingen niet meer kunnen. Nou ja, of je het zo sterk kan zeggen, de leerkracht zou dat goed moeten structureren. Maar die zit weer vast aan zo'n methode. Bepaalt die methode? In feite de uitgever met hun schrijvers. En de uitgever gaat daarover? Nou ja, die maken die methodes. Die halen natuurlijk mensen erbij die er verstand van zouden moeten hebben. Maar ik merk dat dat toch niet altijd het geval is. Ze hebben dan wel leuke ideeën. Maar zijn we eigenlijk met core business bezig? Zijn we bezig met dat wat er aangeleerd moet worden? Namelijk, leer eerst maar eens deze woordjes lezen, alvorens je een hele tekst gaat leren begrijpen. Dat moet je achter elkaar doen. En dat zie je dus niet gebeuren. Daar zie ik heel erg sterk de door elkaar lopen van verschillende vaardigheden die eenvoudiger naast elkaar geleerd zouden moeten worden. Ik ga heel even naar René Peters als CDA-kamerlid. Gaat u erover dat de uitgever bepaalt wat er in die boeken komt, met als gevolg dat er een niveauverschil is met vroeger in negatieve zin bij jonge kinderen? Gaat de politiek hierover of de uitgevers? Nou, kijk, ik vind sowieso de boekjes zelf, die doen natuurlijk niks. Wat je er ook in zet, het gaat om het vakmanschap van de docent of de leerkracht voor de klas. Die wetenschappelijk gezien weten we best wel hoe je dat zou moeten doen. En dan kan die methode een handvat zijn of een handreiking. En dan moet je daar natuurlijk op een gestructureerde, goede manier mee omgaan. Ik denk niet dat de politiek gaat over de inhoud van schoolboekjes. Ik denk ook, ik denk dat ik er een klein beetje verstand van heb, maar nog niet in de buurt van wat mevrouw Bosman natuurlijk heeft. Maar ik vind wel dat de politiek moet kunnen zeggen dat als wij wetenschappelijk gezien weten hoe we alle kinderen in de basis kunnen leren lezen en schrijven en rekenen, dat wij ook moeten zorgen dat alle kinderen in de basis leren rekenen, schrijven en lezen. En dat we gewoon niet moeten accepteren dat verwatert en dat die focus op andere dingen komt te liggen. Dus ik vind dat we daar dat we echt wel iets mogen zeggen over het hoe vanuit Den Haag. Zonder dat ik, tenminste vooral over kwaliteit dan, zonder dat ik ineens hoogleraar orthopedagogiek zou moeten worden. Want daar ben ik niet en daar word ik waarschijnlijk ook niet. Nee, maar het sneuwe is dat kinderen de dupe zijn als dit zo voortgaat. Ik wil mevrouw Bosman heel graag weten, is het nou waar als die kinderen zo slecht presteren, dat dan over de hele linie zo is? Want altijd gaat een deel van de kinderen gaat naar VWO, ander deel gaat naar HAVO, ander deel gaat naar VMBO. Is het over de hele linie zo dat kinderen slechter zijn gaan scoren, of een deel van de kinderen heeft er last van? Nou, er zijn wel aanwijzingen dat alle kinderen slechter zijn gaan scoren, dat de prestaties ook van VWO'ers achteruit zijn gegaan, dat die minder weten. En ik denk dat dat in beginsel een probleem is dat ontstaat als je in de basis niet goed hebt. De simpele vaardigheden lezen. Gewoon kun je lezen wat er staat. Hebben we er niets over begrijpen. Kun jij 7 keer 6 uit je hoofd uitrekenen. Als je dat soort dingen niet simpelweg tot je beschikking hebt, dan worden alle andere dingen die daarop voortbouwen, die worden moeilijk. Want dan kost het lezen van een tekst kost heel veel moeite. En dan heb je geen zin meer in. Dus dan ga je geen inspanning leveren. En dat heeft de consequentie bijvoorbeeld in 5 VWO is dan, moet ik die hele tekst lezen? Nou ja, dat moet, want ja, zo verga je kennis. Nou, daarom is het voor mij zo belangrijk dat in die basis dat zo op orde is. Dat er vlot gelezen wordt, dat er vlot gerekend wordt. Want daarna kun je daarmee alle andere vaardigheden verwerven. En dat is waar het volgens mij fout gaat. Waar is het misgegaan dat er zoveel op het bordje komt, ook van docenten, dat zij het zo ingewikkeld maken? Wat is dit? Nou, één, ik denk dat de uitgeverijen, mede op instigatie van mijn collega's, hebben gemeend dat ze zo'n methode zo letterlijk mogelijk moeten opschrijven. Dus precies bijna moeten scripten wat de leerkracht moet zeggen. En wat er gescript wordt, is naar mijn idee heel vaak niet zinvol. Daar zitten heel veel dingen in, die kun je net zo goed weggooien. Voor lezen heb je alleen maar boekjes nodig en een bord en meer is die. Voor spellen heb je eerlijk gezegd alleen maar een schriftje nodig. En een pen. Ik begrijp, René Peters, dat we beter van die boekjes maar kunnen afzien. Wordt hierover nagedacht? Is het voor Politiek Den Haag belangrijk wat er op die scholen gebeurt? Of is dat gewoon aan de meesters en juffen en mensen die bij de uitgeverij aanschuiven? Ja, dat is wel een goeie natuurlijk. Want ik denk dikwijls dat het misverstand zou zijn dat de politiek. Er zijn 2 misverstanden. Eén zou de politiek gaan over de inhoud van boekjes en hoe dat moet. Nou, nee. Maar aan de andere kant is het ook zo, een misverstand dat de politiek zich nergens mee mag bemoeien. Als je weet, wij investeren als land ongelooflijk veel geld en terecht in onderwijs, omdat het zo belangrijk is voor een goed leven voor ieder kind om in de basis te leren lezen, schrijven en rekenen. En als wij zien dat dat niet gebeurt, dan moeten wij vanuit Den Haag ook zeggen dat daar de focus op moet komen te liggen. Dat we die methodes, als we weten hoe het wel moet, als wetenschappelijk gezien mensen als Anna Bosman ons kunnen leren hoe we kinderen leren lezen, schrijven en rekenen, dan vind ik dat wij vanuit Den Haag moeten zeggen, wacht even, voor een normaal en gelukkig en gezond leven, is dit nodig? Dan gaan we daar de nadruk op leggen. En ik vind dat we dat moeten doen. En dan echt niet. Ik ga niet voorschrijven wat er in een boekje moet staan. Maar ik vind wel dat als we weten hoe het moet, als dat bekend is, dat die kennis tot in de haarvaten van iedere onderwijsinstelling moet zitten en dat we dat ook gaan uitvoeren. Precies, en dit lijkt me toch wel bijna een hulpvraag naar Politiek Den Haag om wat dat betreft te steunen waar dat kan. Anna Bosman wilde graag op reageren. Ja, Dan hoop ik ook van de politiek dat zij niet alles wat in de maatschappij opgelost moet worden over de schutting van de school gooien. Want er wat moet bijvoorbeeld gooien ze burger, wat ja, u betreft burgerschapskunde, onterecht. Je burgerschapskunde. En dat hele gedoe over sociaal-emotionele ontwikkeling staat nou weer. Dat we daar ons mee bezig moeten houden. Dat is geen lesonderwerp, vind ik zelf. Uiteraard moet je rekening houden met de situatie van de kinderen, maar dat moet geen onderwerp zijn. Laten we eerst eens in de basis beginnen met die drie dingen. Lees, spellen, rekenen. Leer schrijven naar het einde van, als je dit allemaal kunt. En vooral heel veel kennis aanbrengen. Maar niet gaan voorschrijven dat ook met burgerschap en obesitas en klimaat en weet ik wat dat allemaal moeten gaan bezighouden. Want daarmee haal je de prioriteit weg bij datgene wat in de basisschool, want het is basis, gedaan moet worden. Maar u wilt, als ik dit zo hoor, de onderwerpen die er, ja, waarvan ze nu zeggen, ja, maar dat zo goed zou zijn, dat kinderen weerbaar zijn en dat er kinderen kampen met psychische problemen. En daar is moet ook plek op zijn voor school. U vindt het alleen maar voor het brein en niet voor emoties? Nee, laten we heel duidelijk zijn. Leerkrachten zijn geen therapeuten. Dus als het echt ernstig is, dan moet je daar verre van zijn. De leerkracht is voor het leren van al deze vaardigheden. En de leraar moet natuurlijk compassie hebben, moet aardig zijn, moet vriendelijk zijn, moet een goede relatie opbouwen met die kinderen, maar is geen therapeut. Als het echt misgaat, moet hij onmiddellijk. En vindt u dat die boekjes aanzetten tot een meer therapeutische manier van lesgeven? Nee, deze boekjes niet. Oké, nee, gelukkig. Maar ik zoek even de grenzen op. Ja, weet je, er valt nog zoveel over te zeggen. Ook over het vertrouwen in ieder geval weer terug moet en dat de staat van het onderwijs beter moet. En natuurlijk hebben we ook nog een probleem, dat weet heel Nederland, met het verkrijgen van docenten waar we heel erg op zitten te wachten. En hoe die docenten dan les krijgen. Dus het lijkt me goed om daar op een ander moment over terug te komen, want het blijft hoog op de agenda staan, de problemen bij het onderwijs. Hartelijk dank, Anna Bosman, hoogleraar orthopedagogiek aan de Radboud Universiteit en CDA-Kamerlid René Peters voor het reageren. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the line of a dark black night. This moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. De Beatles met Blackbird. Dit is WNL op zaterdag. 30.000 veroordeelde criminelen staan niet in de nationale DNA-databank met hun DNA. En daardoor kunnen zaken waarbij een DNA-spoor van de dader wordt gevonden mogelijk niet worden opgelost. En dat terwijl de recente geschiedenis heeft laten zien hoe belangrijk DNA is. Bij mij te gast in de studio DNA-deskundige Lex Meulen. Broek. En hij schreef ook het boek DNA Zoekmachine. Hartelijk welkom. Ja, dank je. Dat boek, zou dat geschreven zijn zonder Peter R. de Vries? Nou, wellicht ook. Maar Peter heeft wel een hele belangrijke rol gespeeld in het forensisch DNA-onderzoek in Nederland. En zeker ook de aandacht die hij elke keer vestigde op het belang van DNA-databanken, heeft hij een hele belangrijke rol gespeeld. En ik heb ook hem regelmatig mogen spreken over dit onderwerp. En dat waren altijd hele boeiende, interessante gesprekken. Dus het geeft ook aan hoe jong deze kennis is, hè, over DNA-banken en het belang ervan. Is er maar kort geleden ingezien door toch wel heel veel instanties inmiddels. En toch gaat er nog iets fout. Wat zit daarachter? Nou, er is in 2005 is de wet DNA-onderzoek bij veroordeelden van kracht gegaan. En die wet betekende dat iedereen die is veroordeeld voor een misdrijf waar voorarrest is toegestaan, in de DNA-databank moet. En die mensen, die als die zijn veroordeeld, staan hun DNA af en het wordt opgenomen. Maar toch blijkt dat niet iedereen die daarvoor in aanmerking komt uiteindelijk zijn DNA afstaat. Die willen dat niet. Nou ja, die mensen zijn op een gegeven moment van de radar of door de politie niet meer te vinden. En uit onderzoek is gebleken dat zo'n 13% van de mensen die in die databank zou moeten, daar niet in zit. En dat is doodzonde. En daardoor missen wij hele belangrijke oplossingen, mogelijk bij strafzaken. Ik ga er zo over doorpraten, want wij zijn ook heel benieuwd hoe het op dit moment gaat bij PSV, Vitesse, Eindhoven. Mark Kloostra, daar is gescoord. Door wie? Och, ja, de muziek is net uit. 1-0, Ibrahim Sangaré. Hij kreeg wel eens het verwijt dat hij harde voeten had. Nou, hier komt het goed uit, want die schiet die bal er toch in, zeg. Een bal die wordt weggekopt door een Vitesse-verdediger en op de rand van de 16 meter op hem afkomt. En hij neemt hem ineens op zijn buitenkant, wreef van zijn rechtervoet. En die verdwijnt in de verre hoek langs Schubert. PSV staat op een 1-0 voorsprong. Echt een fantastisch doelpunt van Sangaré. En dat gebeurt in minuut 19. Het komt niet uit de lucht vallen. Al ging er wel een gruwelijke fout van rechtsback Daza aan vooraf bij Vitesse. Die op de middenlijn de bal van zijn voet liet snoepen door Mauro Junior. En daar begon de ellende voor Vitesse. Die uiteindelijk eindigde in een prachtgoal van Ibrahim Sangaré. PSV staat verdiend op voorsprong na 20 minuten tegen Vitesse met 1-0. Dankjewel. Sangaré maakte hem. Mark Kloostranen. Heel snel naar Sebastian Timmerman bij de 10 kilometer mannen. Hoe gaat het daar? Ja, dat is de enige 10 kilometer die gereden wordt in dit schaatsseizoen voordat de Olympische 10 kilometer in februari op het programma staat. En hier in Stavanger bij de wereldbekerwedstrijden had ik er toch iets meer van verwacht. Kan er eigenlijk kort over zijn. We zijn halverwege de 10 kilometer. En de leiding is aan handen van de specialist uit Canada, Graham Fish. Maar 13.07 is een tijd die had ik sneller eigenlijk verwacht dan wat hij tot nu toe laat zien. Hij leidt voor de Rus Zakharov. En de Nederlander Marvin Talsma heb ik ook zien rijden. Maar hij stelde eigenlijk ook teleur. Want finishte op achterstand van Graham Fish. Dankjewel. We gaan terug naar Lex Meulenbroek. Hij schreef een boek over DNA-zoekmachine. We hebben het erover dat weliswaar is afgesproken dat alle criminelen hun DNA afstaan, maar dat er toch een heel groot deel dat niet doet. In ieder geval is dat heel jammer, want we hebben gezien in het verleden hoe belangrijk het is. Hè? Bijvoorbeeld in de zaak Els Borst. Ja, het DNA-onderzoek en de DNA-databanken zijn een heel krachtig opsporingsmiddel. En als je nagaat dat elke week 85 sporen worden gekoppeld aan namen door de DNA-databank. En dat zo'n 60% van alle sporen die we in de databank stoppen uiteindelijk wordt gekoppeld aan een persoon. Blijkt dat die databank heel efficiënt en effectief is om misdrijven op te lossen. En dat wordt nu wel door iedereen erkend. Zeker bijvoorbeeld naar de zaak Anne Faber ook, hè? Ja, dat was ook een hele bijzondere zaak uiteraard. En door de databank kwam uiteindelijk toch nog relatief snel degene in beeld die daar verantwoordelijk voor was. En daar hadden we echt de databank voor nodig om op het spoor te komen van de moordenaar. En ook in de zaak Nicky Verstappen, die nog eigenlijk gaande is. Na al die jaren heeft het ook nog zin, hè? Dus het is ook echt voor cold cases heel zinvol. Ja, het is met name, en dat zijn natuurlijk de zaken waar iedereen natuurlijk op aanslaat en die ons ook de beroemde kippenvelmomenten geven. Ja. Dat je soms na 10, 20 jaar in één keer via die databank een doorbraak hebt in een hele ernstige cold case. En ja, je ziet dus als de sporen in de databank zitten van een ernstige zaak, die sporen zitten daarin en die wachten eigenlijk geduldig op het moment dat er op een gegeven moment het profiel inkomt van degene die daarmee matcht. En dat kan soms 10, 20 jaar zijn. En soms 30 jaar later nog. Dus in die zin is het een heel belangrijk middel. Weten criminelen nu ook hoe belangrijk het is en kunnen ze er rekening mee houden? Nou ja, de DNA-technologie strijdt onverminderd voort. We kunnen veel meer. We zeggen wel eens, we kunnen veel meer met minder. We hebben eigenlijk maar heel weinig DNA-materiaal nodig om een DNA-profiel te kunnen maken. Dat is ook nieuw, hè? Voorheen veel meer, toch? Ja, dus de ontwikkeling is zo'n kleine 30 jaar geleden gestart en die is als een sneltreinvaart voortgaan denderen en doet dat nog steeds. En het verbaast ons soms zelf ook wel wat we nu veel meer kunnen dan een paar jaar terug. Want wat is het meest recente waarvan u dacht, wauw, dat we dit nu ook kunnen? Nou ja, de techniek is zo gevoelig geworden dat we nu met de nieuwe systemen die we bij het NFI hebben ontwikkeld, Forensisch Instituut hebben ontwikkeld, eigenlijk uit heel weinig materiaal en ook uit hele lastige sporen steeds beter profielen kunnen halen en in de databank kunnen laten vergelijken. Dus het houdt maar niet op. De technologie gaat zo snel, dus het wordt steeds lastiger om voor criminelen om aan DNA-onderzoek te ontsnappen. Maar het is ook zo dat mensen dus steeds langer hoop kunnen houden dat er toch iemand uiteindelijk achter de tralies belandt. Ja, dat is zo. Recentelijk is zelfs een zaak uit 1956... Na 65 jaar opgelost in Amerika. En je ziet dus, die technologie gaat zo hard dat ook zaken waar eigenlijk nooit meer hoop is dat er ooit nog een oplossing komt, dat die zaken wellicht opgelost kunnen worden. Maar daar hebben we meer voor nodig dan alleen het DNA van criminelen, hè? Maar ook van jou en van mij eigenlijk. Nou ja, je ziet dus dat... Even vanuitgaan dat wij geen criminelen zijn. Nee, kijk, onze databank die dus bedoeld is om DNA op te slaan van misdadigers, van mensen die een misdrijf hebben gepleegd. Daar zitten momenteel zo'n 360.000 personen in. Maar goed, er bestaat inmiddels ook de mogelijkheid, zoals in Amerika, om gebruik te maken van wat we noemen private commerciële databanken. En dat zijn databanken waar mensen hun DNA in hebben laten opnemen, omdat ze op zoek zijn naar familieleden of willen weten wat hun herkomst is. Nou, en dat is me een mooie schatkamer uiteindelijk, hè? Dat is een goudmijn voor onderzoek, ja. Ja, heb je zelf ook je DNA laten opzoeken, ook om die reden? Omdat je weet dat dat ook uiteindelijk eventuele strafzaken zou kunnen oplossen. Ja, het is overigens zo dat lang niet al die databanken die daarvoor bedoeld zijn, dat toestaan. Er zijn er eigenlijk maar twee die dat willen. Dat is GetMatch en Familytree DNA. De andere databanken willen dat niet. Maar als je je DNA-profiel daarin uploadt, ja, dan en toestemming geeft voor vergelijkend onderzoek met sporen van politie, ja, dan kan je op die manier eigenlijk het opsporingsonderzoek helpen. Dat zou toch fantastisch zijn. Ik denk dat mensen die er nog veel meer over willen weten heel blij zijn dat er nu een boek over is. Hoe dat kan, wat de geschiedenis is, maar ook wat er heel actueel is aan de DNA-zoekmachine. Geschreven dus door DNA-deskundige Lex Meulenbroek. Hartelijk dank. Straks nooit meer massaal van 5 dagen in de week 9 tot 5 bij de baas werken. Het komt nooit meer terug, denkt het CBS. Ik ga het erover hebben met journalist Janneke Willemsen in de Stand van Nederland. Heel graag tot zo in het tweede uur van WNL op zaterdag. NTO Radio 1. Bij de productie van cacao komt veel ammoniak vrij. Dit is nieuws. In ieder geval voor mij. Met nadelige gevolgen voor de natuur. Een emissie van ammoniak in deze omvang, dat is natuurlijk funest. Eén fabriek houdt zijn ammoniakuitstoot jarenlang stil. Als ze dat nu wel zijn gaan doen en daarmee dus aangeven dat ze dat wel moeten rapporteren, dan hadden ze dat voor eerdere jaren ook moeten doen. De verborgen voetafdruk op NTO Radio 1. Morgenavond om 7 uur. In Pointer. Wie luistert, weet meer. Ster. Mijn naam is Cor Bakker en wil jij online pianoles van mij? Dat kan. Ga voor een gratis proefles naar pianospelenmetcor.nl. Het is 30 Days Black Friday bij Goossens. Met korting tot 50% op meer dan 3000 deals. Ontdek ze in één van onze winkels of op goossens.nl. Lieve mensen in de zorg,

Bij het coronadebat van afgelopen dinsdag sprak de fractie zich principieel uit tegen 2G-beleid, waarbij alleen een vaccinatie of een herstelbewijs nog toegang geeft. Prinses Beatrix heeft een stichting bezocht voor familie van mensen die fout waren in de Tweede Wereldoorlog. Deze stichting Werkgroep Herkenning bestaat 40 jaar en vindt het belangrijk dat er meer aandacht is voor de familie van collaborateurs. Op het moment dat je pijnlijke familiegeschiedenis verzwijgt, dan kun je het niet verwerken. En dit verleden van goed en fout in Nederland, dat is nog onvolledig verwerkt. Er heeft nog decennia lang een taboe opgerust. Dus wij vinden het heel belangrijk dat hierover gesproken wordt, dat mensen naar elkaar luisteren om het te kunnen verwerken. En dat prinses Beatrix op bezoek kwam, ziet de stichting als een mooie erkenning voor het leed. Het weer bewolkt met soms een beetje motregen. Vanavond en vannacht wat meer regen en minima rond 10 graden. Morgenochtend geleidelijk droog. 'S Middags daalt de temperatuur. En na het weekend rustig herfstweer met wat zon. En overdag maximaal een graad of 8. Ster. Zoek je een boek dat je echt nergens kunt vinden? Ga eerst naar Boekhandel De Slechte. Honderdduizenden unieke boeken voor messcherpe prijzen. Kijk op deslechte.com. Regiobank is al ruim 100 jaar de buurtzame bank en dat wordt gewaardeerd. In recent onderzoek van de Consumentenbond geven klanten Regiobank voor het 5e jaar op rij het hoogste cijfer, een 9,7. Ook voor internet en mobiel bankieren en service krijgen we de hoogste waardering van alle banken. Ook bankieren bij de bank in de buurt? Kijk op regiobank.nl voor een zelfstandig adviseur bij u in de buurt. Regiobank, de buurtzame bank. Lieverd, heb jij zin om de kinderen vandaag een keer op te halen? Dat gaat echt niet lukken. Ik ben nog bezig met de boekhouding. Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En waren die bonnetjes al lang verwerkt? Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. Word nu New York Pizza bezorger en maak kans op een reis naar de ruimte. Ga naar newyorkpizza.nl. Dus als ik nu naar newyorkpizza.nl ga, dan kan ik opgeven als bezorger en dan kan ik dus serieus de ruimte in. Ja. Space. Ja. What? Probeer nu eboekhouden.nl gratis. Voor startende ondernemers zelfs 15 maanden. What you are... Kies bij Beter Horen voor een hoortoestel op maat. Uw vergoeding kan dit jaar nog oplopen tot 100%. Kijk of dit ook voor u geldt op beterhoren.nl en maak nu een afspraak. Beter Horen. 1-0 oor. De altijd lage prijsproducten van Jumbo. Dat is altijd kwaliteit voor een altijd lage prijs. En daar hebben we er heel veel van. Hallo, 10 rollen fluweelzacht, 3 laag toiletpapier voor maar €2,99. Ja, en bijvoorbeeld ook 1 liter halfvolle romige chocolademelk voor maar 85 cent. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Bing Bank wordt Saxo Bank. We blijven gek op beleggen, maar met een nieuwe naam. Bing Bank wordt Saxo Bank. Dat biedt kansen. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. NPO Radio 1. WNL. WNL op zaterdag. Met Margreet Spijker. Goedemiddag en fijn dat u luistert naar WNL op zaterdag. Het rechtsgeluid op de zaterdagmiddag. Straks gaan we nog doorpraten over de rellen van afgelopen nacht. Gisteravond al in Rotterdam. En we gaan het hebben over Nederlanders die vroeger het heel normaal vonden om van 9 tot 5 bij de baas te werken, 5 dagen in de week. En dat dat voorbij is. En daar is iets spannends mee aan de hand, ook in combinatie met het arbeidstekort. Heeft u een vraag of mededeling? Kies dan voor de NPO Radio 1-app of op Twitter. #WNL. En er is weer gescoord bij de wedstrijd in de Eredivisie. PSV Vitesse, Mark Kloostra. Wat en wie heeft er gescoord? Stond 1-0 net voor PSV. Ja, het is 2-0 geworden. Na exact een half uur inmiddels 36 minuten gespeeld. De 1-0 van Sangaré was heel mooi, maar de 2-0 van Bruma... Och, wat een weergaloos mooi doelpunt was dat, zeg. De paas kwam van Gutsen van de rechterkant. En Vinicius kopte de bal terug vanaf zo'n beetje de penaltystip tot op net binnen de 16 meter in. Toen nam Bruma die bal op zijn rechterschoen zo ontzettend hard. De VAR ging nog kijken of het buitenspel was en of hij niet door de geluidsbarrière heen ging. En daardoor moest worden afgekeurd. Maar hij schoot hem fantastisch in de linkerbovenhoek van Schubert. En daardoor staat PSV na 2 fantastische goals op een 2-0 voorsprong. Genieten van de doelpunten van PSV. Dat ook beter is dan Vitesse en Dick verdient aan de leiding gaat na 37 minuten. Dankjewel, Mark Kloostra. Puinhoop in de stad, uitgebrande vernielde politiewagens, tientallen aanhoudingen en ook gewonden. De rellen in Rotterdam van gisteravond en afgelopen nacht. Ook winkeliers in de binnenstad zijn getroffen. En ik heb aan de telefoon de voorzitter van de Rotterdamse Winkeliersvereniging, Peter Mullen. Goedemiddag. Goedemiddag, ja, ik ben voorzitter van de Koopgoot. Van de Koopgoot, ja, die kennen we natuurlijk in heel Nederland. Wat was vanmorgen toen u polshoogte kwam nemen, of misschien met uw afgelopen nacht al gaan kijken, het eerste wat u dacht? Wat fantastisch wat deze stad weer voor elkaar heeft gekregen in één nacht. Want er was eigenlijk weinig of niks meer te zien. Er werden nog nieuwe etalageruiten gezet in de Bijenkorf. En dat was, verder kon je eigenlijk niks meer ontdekken van die vreselijke nacht. Nou, wat fantastisch. Ja, dus pluim voor de gemeente, voor alle mensen die zich zo hebben ingezet de afgelopen nacht. Dat ze echt alles weer netjes hebben gekregen, zo snel. En hoe is het mentaal met de winkeliers? Want hun winkel kan dan in ieder geval een nieuwe ruit hebben gekregen, maar toch. Nou ja, weet je, we maakten ons heel erg veel zorgen over Raoul. Hè. Die zit, dat is dat café wat op de Coolsingel zit. Maar dat is een hele sterke onderneemster. En, ja, wat is er gebeurd bij dat café? Nou ja, op de beelden zag je eigenlijk dat dat haar terras eraan ging. Eigenlijk. Maar dat bleek toch gelukkig niet fijn. Dan zie je dat als je er dan staat, dat het gelukkig toch anders was. Gelukkig met wat kleine beschadigingen weggekomen. Ja, en zij is een hele sterke onderneemster die daar gewoon weer vol tegenaan gaat. En alle vertrouwen heeft dat weer in orde komt. Dus, nou, ja. Fijn te weten dat ze het gewoon zo goed hebben opgepakt dat de winkeliers gewoon door kunnen. Hartelijk dank voor de eerste reactie, Peter Muller, voorzitter van de Koopgoot, de winkeliersvereniging in Rotterdam. Ik ga er ook over hebben met een autoriteit op het gebied van veiligheid en crisismanagement, maar we kennen hem vooral als oud-VVD-minister Uri Rosenthal. Goedemiddag. Goedemiddag. Complimenten voor de gemeente Rotterdam, die in eerste instantie al uit het hele land hulptroepen heeft laten aankomen toen ze zagen dat het niet goed ging. U bent ook afkomstig uit Rotterdam, u woont er in ieder geval. Hoe kijkt u aan tegen die rellen van gisteravond en vannacht? Het was ongelooflijk heftig, heb ik begrepen. En de geweldsorgie waar Abu Talib over spreekt, alleen dat woord al geeft het wel aan. Het deed mij iets wat terugdenken aan twee grote rellen die we in het verleden hebben gehad. Waarbij ook, wat dus hier ook heel bijzonder is geweest, helaas, schoten zijn, waarbij de politie heeft geschoten. En dat was in 1999 bij de huldiging van Feyenoord op de Coolsingel. Dus ook diezelfde Coolsingel. En verder hebben we hele heftige rellen gehad in 2009. De zogeheten Hoek van Holland strandrellen. Waarbij ook de politie moest schieten en ook trouwens een dode is gevallen. Daar deed het me aan denken. Is dit, denkt u, iets met het 2G-beleid of is dit rellen om het rellen? Ik zou dit willen typeren als, dat zeggen ze in Amerika ook over dit soort rellen, als een politierel. Een rel die rechtstreeks gericht is eigenlijk door degene die dan dat enorme geweld gebruiken tegen de politie. Ik kan het ook iets verbreden tegen alles wat een uniform aan heeft. Want ik begrijp dat ook de brandweer en ambulancepersoneel er zo het nodige van langs heeft gekregen. En ik voeg daar nog iets aan toe wat dichter bij u ook zit. Het is ook een soort van, kennelijk zijn we ook in de fase van mediarellen. En dan bedoel ik niet relletjes in de studio, maar rellen waarbij de relschoppers het rechtstreeks gemunt hebben op journalisten. Er is gisteren ook één journalist behoorlijk gewond geraakt, heb ik begrepen. Dat heb ik ook gehoord. Ik weet niet hoe dat precies is gegaan. Het is in ieder geval ook wel zo dat de beelden zijn gefilmd en ze zijn ook de hele wereld over gegaan. En dat is ook door de mensen die daar aanwezig waren getoond. En soms ook alsof ze er trots op waren. Dat klopt, dat is ook een bijkomend feit. Aan de andere kant is het zo dat we ons, ik zou het ook zeggen, helaas gelukkig mogen prijzen met het feit dat toch uiteindelijk nu zo'n ruim 50 aanhoudingen zijn verricht en dat de politie ook ervan uitgaat dat dankzij de camerabeelden en ook dankzij beelden die door omstanders zijn gemaakt er toch nog wel meer van die relschoppers kunnen worden geïdentificeerd en voor de rechter kunnen worden gebracht. Het is de Dagblad Trouw die vandaag meldde dat deze coronarellen van tevoren waren aangekondigd op de site Telegram. Of dat is een berichtenservice. Video's van Dockers United gingen al een week rond. Hoe kan het dat wij het toch overvallen werden? En dat het in eerste instantie alleen maar een vreedzame coronademonstratie leek? Laat ik om te beginnen zeggen dat het zo is dat de politie, ik kan me dat niet anders voorstellen, anders dan nog 10 jaar geleden bij die net door mij genoemde Hoek van Holland strandrellen, heel goed op de hoogte is geweest van al datgene wat er op het internet, op de social media is omgegaan. Inclusief ook Telegram, hoewel dat behoorlijk afgeschermd wordt door degene die meepraten in dat medium. Ik ga ervan uit dat ze het allemaal wel ook in de peiling hadden. Hoe het dan mis kan zijn gegaan is, denk ik, dat er toch zo'n ontzettende toestroom is geweest van relschoppers van allerlei soort, dat de politie daardoor mogelijkerwijze toch verrast is. Daar staat tegenover dat men buitengewoon snel, ook dat begrijp ik uit de berichten vanuit in elk geval de Coolsingel, het stadhuis, dat men buitengewoon snel het gebied heeft afgegrendeld en ervoor heeft gezorgd dat er in elk geval niet meer mensen nog zouden kunnen toestromen. Kijk, het lijkt er wel langzamerhand op dat wanneer er ergens een vreedzame demonstratie wordt aangekondigd door bijvoorbeeld keurige tegenstanders van dat 2G-gedoe bij corona, dat dan dat onmiddellijk een reden is voor allerlei anderen om daar ook op af te gaan, maar dan met hun eigen bedoelingen. Hun eigen agenda. En dat zien we dus hier. Ja, met hun eigen agenda. Ja, u noemt het nog heel, heel geleerd een agenda, maar ik denk dat het nauwelijks een agenda is. Het is simpelweg gewoon daarop af en dan matten waar je matten kunt op alles wat een uniform draagt. En in het bijzonder de politie die ze dus kennelijk dan hebben uitgezocht als hun doelwit. Er zit er blinde woede achter. Geen enkel ander idee dan blinde woede afreageren van ongenoegen. Ik denk dat het bij sommigen niet eens ook zelfs blinde woede zal zijn, maar dat het ook wordt gevoed. Ik probeer gewoon heel dichterbij te blijven bij de situatie zelf. Dat het ook gevoed wordt door datgene wat we al veel langer hebben in Nederland. Dat was bij die heftige rellen in 1999, 20 jaar geleden, 10 jaar geleden, Hoek van Holland. Namelijk dat relschoppers dan erop afgaan terwijl ze vol zitten met een mengsel van alcohol en drugs. En dat brengt weer met zich mee, helaas, dat wanneer ze dus bikkelharde klappen krijgen op een gegeven moment van de politie, dat ze die dan helemaal niet voelen, die klappen, en gewoon vrolijk doorgaan met alles wat verboden is. Ja, ik wil toch even voorleggen wat hier eerder door journalist Wierduk werd geopperd. Dat er mogelijk ook een politieke kracht achter zou zitten. Is dat een complottheorie? Of zegt u, nou, daar zou maar zo wat in kunnen zitten? Of is dit heel onterecht dat toch ook een beetje richting Forum wordt gewezen her en der? Ik denk dat dat niet helemaal richting Forum voor Democratie, daar durf ik geen uitspraak over te doen. Wat ik wel kan zeggen is dat ook uit het laatste jaarbericht van de AIVD blijkt dat er wel wat van die kleine of grotere georganiseerde groepen zijn die op dit soort zaken afkomen. Die Dockers United is een voorbeeld. En verder moet je natuurlijk ook rekenen met al die voetbalhooligans die toch wel in hun verschillende clubs redelijk georganiseerd zijn. Ook al zegt dan de club zelf dat ze daar niks mee te maken willen hebben. Maar dat zijn dan wel de figuren die zich om zo'n voetbalclub heen organiseren. Maar bent u het met mij eens dat voetbalhooligans echt uiteindelijk niks met politiek te maken hebben, maar dat dat een eigen cultus is en dat echt dan heel onterecht zou zijn om daar een politieke lading achter te zoeken? Want dat doen we toch niet bij hooligans? Nee, dat doen we niet bij hooligans. Dat doen we ook niet bij bepaalde andere van dit soort groepen die dan erop afkomen. Nee, maar zeker dat zou niet. Dus ook heel schadelijk zijn als het zo zou zijn dat er helemaal geen politieke kracht achter zit. En dat dan wel te denken, dat is ook een soort complot, toch? Nee, maar ik zie ook niet direct. Ik heb Wierd Duk en ook de wethouder uit Rotterdam, Karremans, bij u gehoord. De lokale burgemeester, ja. Ja, ik ga er ook niet van uit dat je hier allerlei ideologische verhalen tegenaan moet zetten. Ik ga ervan uit dat dit voor een groot deel te maken heeft met mensen die, zoals ik al eerder zei, simpelweg zich richten op de politie en alles wat uniformen aan heeft. En daarom dus niks nieuws eigenlijk, want dat gebeurde natuurlijk al decennia helaas. Ja, dat gebeurde in decennia, maar als het vroeger was gericht tegen de politie, of het nou krakersrellen waren of andersoortige rellen, dan waren dat toch altijd rellen vanuit min of meer georganiseerde groepen die ook daar een heel stevig doel mee hadden en via de politie in feite de overheid, de staat, op andere gedachten wilden brengen. En hier is het simpelweg je met de rug keren tegen de staat, tegen de instellingen van de staat, tegen de overheid. En is het ook vervolgens dat dan mensen met geweldsmiddelen zelf in de hand dan de politie stevig aanpakken, daarop afgaan, ambulancepersoneel lastigvallen enzovoort. Ik geef wel zonder meer mee met het argument dat ook Wierd Duk heeft gebruikt, dat er omheen een soort van onvrede in de samenleving zit, een frustratie van je welzijn die zich op allerlei punten manifesteert. En ik hoorde ook gisteren trouwens vond dat wij daar dan weer niet zo naïef over moesten zijn. Dus ik wil alleen weten wat de waarheid zou kunnen zijn. Ja, ik denk dat we in elk geval moeten wegstrepen dat bij die rellen, bijvoorbeeld gisteren in Rotterdam, dat daar een soort van ideologische beweegredenen bij de betrokkenen aan de orde zouden zijn. Ja, die zijn er wel. Ja. Die zijn er wel bij die anti-2G-mensen, maar niet bij al diegenen die verder de zaak zo verschrikkelijk hebben aangepakt gisteren op de straat in Rotterdam. Ja, en over deze mensen hebben wij het dus. Dus laten we dat dan scheiden van elkaar, deze groepen van protest. Dank u wel, oud-VVD-minister Uri Rosenthal, autoriteit gebied van Veiligheids- en Crisismanagement. Carefully, let's start living dangerously. meisjes. Talk to me, God. Cake by the Ocean, DNCE. Dit is WNL op zaterdag. En iedere week nemen wij bij WNL op zaterdag ook het economisch nieuws door. En daar hebben wij een rubriek van. En die is ook op de televisie. Stand van Nederland, Generation Next. Stand van Nederland, Generatie Next. En dat is donderdagavond op NPO 2. En hier bij WNL op zaterdag is vandaag de gast, de financieel journalist Janneke Willemsen. Hartelijk welkom. Hoi Margreet. Een term van deze week van het CBS, die overal voorbij kwam, hybride werken. En dat is volgens CBS ook nog een blijvertje. Had jij gedacht dat thuiswerken normaal zou worden? Nou, niet echt. Hoewel, ja, weet je, we hebben ook allemaal meer middelen tot onze beschikking. Dus je bent prima in staat in veel beroepen om ook een deel van het werk thuis te doen. Alleen werkgevers stonden vaak een beetje op de rem. Hè? En dat blijkt dan nu uit dat onderzoek dat die nu ook zeggen van, nou ja, we willen dat zelfs wel stimuleren. En een groot deel van de ondernemers zegt ook van, nou, met name de grote bedrijven. Hè? Ja. Ja, precies. Mogen jullie best thuiswerken? Ja, ik vind het wel bijzonder dat dat dan gaat gebeuren. Ik vraag me ook een beetje af, gaat dat ook echt gebeuren? We hebben natuurlijk in september gezien dat er even geen lockdowns en beperkende maatregelen waren. En boem, ik stond weer uren in de file. Ja, en dat het was overal druk met rijden. En in de trein was het proppen. Dus ik ben wel benieuwd wat hiervan terecht gaat komen. Als het gaat gebeuren dat we inderdaad, dat het echt normaal wordt. Dat ook al is er een kantoor of een redactie of zo waar je ook kan werken, maar dat je ook thuis gaat werken. Ja, dat lijkt mij een hele goede ontwikkeling. Ja, ook omdat niet is gebleken dat de productiviteit achterblijft. Dus ook als we thuis zijn, werken we en misschien zelfs nog wel harder. Ja. En dan moet je natuurlijk wel een paar dingetjes op orde hebben. Hè? Dan moeten natuurlijk je kinderen moeten bijvoorbeeld niet aanwezig zijn of aandacht vragen. Dus je moet er zijn wel ook hele leuke filmpjes van, ja, als dat wel gebeurt. Ja. En nou, de meeste mensen hebben het inmiddels wel onder de knie, hoewel het soms natuurlijk een uitdaging blijft. Maar ik denk inderdaad dat als je collega's niet continu aan je bureau staan, dat je heel geconcentreerd kan werken. Ja, en wat ik ook grappig vind in deze trend is, als je naar Amerika kijkt, daar heb je op dit moment de trend, de Great Resignation. Dat is begonnen in april van dit jaar. En dat is eigenlijk ook ingegeven door corona. De Great Resignation of the Big Quit. Mensen nemen daar massaal ontslag. Ja, ze nemen daar massaal ontslag. Dus het massale ontslaggolf. Maar niet dat je ontslag krijgt, maar dat je er zelf voor kiest om te stoppen dat, met de baan. Dat kennen wij niet in onze. Nee, ja, ik heb gekeken, er is een bedrijf dat heeft een onderzoek gedaan. En je ziet ook wel dat er hier ook mensen zijn die vanwege de inzichten die ze eigenlijk opgedaan hebben tijdens corona en tijdens het thuiswerk wat plotseling allemaal kon, toch ook voor gekozen hebben van, hey, ik kan mijn leven ook op een andere manier invullen. En grappig, want ik heb straks iemand die een boek heeft geschreven, het roer om over dit fenomeen. Maar dit is dus echt een nieuwe stroming in Amerika dus al. Ja, dat mensen massaal zeggen, heel bijzonder. Maar dat is waarschijnlijk ook omdat er nu zoveel banen zijn. Ja, dat heeft er zeker ook mee te maken. Maar ook natuurlijk met het voorhanden zijn van nieuwe technologie. En het feit dat we allemaal thuis zaten. En toen kon je dus inderdaad thuis gaan werken. En mocht dat ook van je werkgever, sterk nog, het moest. En wat je ziet is dat er mensen zijn die dan nu weer aan het terugkeren waren op hun banen. En plotseling toch wel heel erg vervelend vonden dat ze dan 40 uur of meer in de week vast op kantoor moesten zitten met hun werkgever in hun nek. En die hebben gedacht, hé, maar het kan ook anders. En je kan in deze tijd natuurlijk ook heel makkelijk zelfstandig worden. En met je laptop op welke plek dan ook bijvoorbeeld werken als je digitaal werk doet. Dus je hebt ook die digital nomads. En ik zie dat dat ook aan heel veel mensen ook om mij heen trekt, hè? En dan was er ook nog het bericht van Gert-Jan Segers van de ChristenUnie, wat misschien wel voor ZZP'ers heel fijn is, dat weet ik niet, dat er gewerkt wordt in de coalitiebespreking in ieder geval al aan de verplichte arbeidsongeschiktheidsregeling ook voor ZZP'ers, zodat dat nadeel van ZZP'er zijn ook wegvalt. Ja, en daar zitten natuurlijk twee kanten aan. Want van één kant, als jij verplicht verzekerd bent, die verzekeringspremie zul je wel zelf moeten betalen. En ik hoop eigenlijk dat ZZP'ers waarvan... dus de ZZP'ers die nu nog een laag uurtarief hebben, dat ze er wel voor zorgen dat ze dan ook hun tarieven gaan verhogen. Zodat die arbeidsongeschiktheidspremie niet weer in hun inkomsten gaat snijden. En dat is denk ik wel een spanningsveld. Want ga je tarieven verhogen, huurt iemand je dan nog in? Dat is wel de angst van veel mensen, hè, dat dat dan niet gebeurt. Dat je dan opeens te duur wordt. Dus ik ben wel benieuwd of dat gaat gebeuren. Oké, dus dat is nog best wel spannend hoe dat dan uit zou pakken. Als het er al is, want het was alleen maar een uitgelekte notitie van Segers. Shell geeft er de brui aan, wil niet meer bij Royal Dutch Shell zijn, maar kiest voor het Verenigd Koninkrijk. Ja, dan denken sommige mensen, dit is alleen maar de wens tot winstmaximalisatie. Of steekt er, denk je, meer achter? Nou, kijk, zij hebben natuurlijk een hoop aandeelhouders die ze tevreden moeten houden. En die aandeelhouders die kunnen vooral tevreden gehouden worden door geld. Er is natuurlijk ook de milieukant, waar steeds meer mensen zich ook zorgen om maken. Maar wat je leest eigenlijk ook in alle analyses, is dat dat deze stap vooral is ingegeven door dat zij graag op een makkelijkere manier, want ze zijn nu en Brits en Nederlands, dan alleen nog Brits, hun bedrijf willen kunnen runnen. En ook gaan ze dan veel geld teruggeven aan de aandeelhouders in de vorm van bijvoorbeeld dividend. Ik weet dat jij je heel erg bezighoudt met aandelen en met beleggen. Want je hebt zelf de website, hè, Blondjes Beleggen Beter. En schreef er ook al eerder een boek over. Denk jij dat de beleggers in Nederland meer dan voorheen veel gevoeliger zijn voor bedrijven in combinatie met het klimaat en duurzaamheid? Ja, duurzaamheid wordt zeker steeds belangrijker, ook voor beleggers. En gelukkig ook voor bedrijven. Ja, en je ziet dat bijvoorbeeld het grote pensioenfonds ABP heeft eigenlijk onder druk van zijn eigen deelnemers, dus de mensen die pensioen opbouwen, de leraren en andere ambtenaren, de switch gemaakt en gezegd, wij gaan niet meer in fossiele energie beleggen. En daarom trekken zij zich dus ook in de loop van de tijd terug uit aandelen van Shell. Dus als je daar al ziet dat zo'n pensioenfonds het ook al belangrijk vindt. En ik merk het ook om dan me heen. Dan is het hek van de dam, ja. Dus het is, jij merkt dat ook om je heen. Dus dat is inderdaad wel een trend aan het worden. Ik wil je hartelijk bedanken voor dit moment. Financieel journalist en auteur Janneke Willemsen. Dank je. Straks gaan we eens even horen wat Mark Kloostra in Eindhoven nog meer heeft gezien met die eredivisiewedstrijd PSV Vitesse. De laatste keer dat we het hoorden was het 2-0. En het wordt hoogst tijd om naar het nieuws te gaan. NPO Radio 1. Met Ewout de Jong. De man die wordt verdacht van het doden van een Bulgaarse vrouw in Den Haag is doodgevonden in Bulgarije. De Bulgaarse vrouw van 31 werd donderdagavond gevonden. Vrij snel daarna werd al duidelijk dat een verdachte waarschijnlijk naar Bulgarije was gegaan. Bij de rellen in het centrum van Rotterdam zijn gisteravond twee mensen gewond geraakt door een kogel. Volgens de politie zijn het relschoppers. Ze liggen in het ziekenhuis. De politie schoot een aantal keer gericht bij de rellen. Onder de gewonden zou ook een cameraman zijn van een online protestkanaal. Bij het RIVM zijn tot 10 uur vanmorgen ruim 21.800 positieve coronatests gemeld. Ruim 800 meer dan gisteren. Gemiddeld stijgt het aantal positieve tests ook. De afgelopen week was de stijging bijna 50%. Prinses Beatrix heeft het 40-jarig jubileum bijgewoond van de stichting Werkgroep Herkenning. Die organisatie biedt hulp aan leden van wie de ouders of grootouders in de Tweede Wereldoorlog de kant van de bezetter kozen. De leden hebben vaak psychische problemen door de uitsluiting die ze daardoor hebben ervaren. Hartelijk dank, Ewout de Jong. Peter Kuipers-Munneke voor het weerbericht. Ja, op dit moment wordt er een klein beetje motregen gemeld hier en daar in het land. Vanavond en vannacht dan trekt er wat meer regen van het noorden naar het zuiden over het land heen. Daarbij draait de wind ook van het zuidwesten naar het noordwesten. En zeker de dagen na morgen gaan we dat merken in een iets lagere temperatuur dan de afgelopen dagen die we hadden. Goed, vannacht wordt het een graad of 8. Morgen overdag wordt het een graad of 10. In het zuiden is het morgen bijna de hele dag bewolkt. Maar in het noorden en het midden van het land, daar breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Wordt eigenlijk een heel aardige dag. Behalve dan dat er af en toe van zee nog wat buien het land opkomen. En zeker in de kustprovincies zouden die buien ook gepaard kunnen gaan met wat onweer of hagel. Maar op veel plaatsen blijft het bijna de hele dag droog. Is het dus zonnig en helemaal niet zo heel gek weer met een temperatuur van een graad of 10. Nou, maandag wordt ook een droge en behoorlijk zonnige dag. 'S Ochtends begint de dag met temperaturen rond het vriespunt. Maar overdag is het een graad of 8. Dus als je dan nog een dagje vrij bent en in je eentje in het bos wil wandelen, dan moet je dat op maandag doen. Dinsdag, woensdag en donderdag dan ligt de temperatuur op een graad of 7. Het is dan droog, maar wel bewolkt. Pas vanaf vrijdag is er een wat grotere kans op regen. Maar echt heel koud wordt het voorlopig niet. Fijn, dank. WNL op zaterdag. Met Margreet Spijker. Goedemiddag en fijn dat u luistert naar WNL op zaterdag. Recht geluid op de zaterdagmiddag. Straks natuurlijk mediadeskundige Mark Koster die ons vertelt welke verhalen hem zijn opgevallen in de kranten en toen hij de socials las. Twitter mee via hashtag WNL of apenstaartje WNL op zaterdag. De baan waar je misschien wel een beetje in vastgeroest zit, gewoon opzeggen. Je droom verwezenlijken. In het boek Het Roer Om portretteert schrijver Hugo Verkleij mensen die die sprong in de diepe durven te nemen en kiezen voor een rigoureuze carrière switch. Hier bij mij in de studio Hugo Verkleij. Hartelijk goedemiddag. Welkom. En Jasper Minnen, een lichtend voorbeeld van een van die mensen die het roer om heeft gegooid. We hadden net Janneke Willemsen, de financieel expert, die zei ja, in Amerika is dit gewoon een trend aan het worden. Mensen die massaal ontslag nemen, want ze zijn in coronatijd gaan denken, ja, wat wil ik nou echt met mijn leven? Is dit een boek ook ontstaan in coronatijd? Zeker, ja. En dat is ook eigenlijk wel de reden om het te gaan maken. Dat je veel meer mensen ziet die zich afvragen, wat is nu de zin van mijn leven? Wat wil ik eigenlijk doen met mijn leven? Dus dachten wij, ik en de uitgever, we gaan hier een boek mee maken. Met 10 verhalen van mensen die die stap gezet hebben. En ze geven ook tips om mensen, denk ik, te inspireren en te motiveren om hun hart te volgen. Jasper Minnen was een business analist. Hè? In hotels was je altijd druk bezig met rekensommen eigenlijk. Ja, klopt. Ja. Wat deed je daar? Ik werkte als business analist voor grote hotelketens. En daarbij moest ik allerlei analyses uitvoeren. In het begin vooral op de financiële kant van de zaak. Zeg maar. Dus allerlei winst- en verliesberekeningen en businessplannen voor nieuwe hotels maken. En later werd dat wat meer business intelligence-achtige zaken. Dus wat kleinere. Want wat had je voor opleiding? Ik had hotels voor gedaan en een master in controlling. Een soort accounting. Beetje. Ja. Oké. Okay. Ja. En toen dacht je, zo, ik ben er klaar mee. Het ging wel op zich wel wat geleidelijker aan. Ik had altijd wel iets in mijn hoofd en het bleef maar knagen en knagen. Maar op een gegeven moment was het wel mooi genoeg. Of was het genoeg dat ik dacht, ik moet er wel echt iets mee gaan doen. Ja. Wat was de gedachte? Waar moet je iets mee doen? Ik wilde als kind altijd meubelmaker worden. En het bleef toch wel heel erg knagen dat ik iets met mijn handen wilde doen en dingen wilde maken. En echt zo'n kantoorbaan waar je heel de dag maar achter het scherm zit, dat gaf gewoon te weinig voldoening, zeg maar. Ik had het was een leuke job inhoudelijk en zo. En ik ging ook met plezier naar mijn werk, maar ik zocht meer eigenlijk, ja. Maar als je, zoals jij, VWO hebt gedaan, is dat niet een logische stap, hè? Om met je handen te gaan werken. Nee, dat is ook een beetje een dingetje waarom ik zo ben. In ieder geval via dit pad, denk ik, het zo is gelopen, ja. Dat het geen logische stap is. Ja. Ja, dat is toch wel interessant, Hugo Verkleij, dat er heel veel mensen het slachtoffer zijn van hun schoolcarrière. Dat als je eenmaal heel goed kan leren, dat het helemaal niet logisch is om iets met je handen te doen. Nee, zeker. En dat zag je bij Jaspers verhaal dus heel goed, inderdaad. Je gaat niet zo snel meubelmaker worden als je kunt studeren. Dat zou ik wel. Dat vind ik heel jammer dat mensen zo kijken ook naar opleidingen en naar scholing. Ik denk dat dat anders zou mogen. Dat die waardering. Ik geef zelf ook les op een MBO 2 dagen in de week. En die jongeren vinden zichzelf ook vaak niet zo slim en minder dan HBO of universiteit. Maar het is natuurlijk helemaal niet zo. het zou fijn zijn als we daar meer gelijk naar kijken. En zie je dat ook terug bij de andere verhalen? Ja, sommige wel, sommige ook niet. Het zijn vooral mensen die eigenlijk vroeger een passie hadden, maar ja, die gaandeweg wat uit het oog verloren zijn en daar later weer bij teruggekomen zijn. Ik denk dat iedereen wel iets heeft waar die als klein kind dol op is om te doen. Ja, de meeste mensen komen daar op een gegeven moment wel weer bij terug. Zou het, Jasper, heel anders zijn geweest als wij niet een tekort hadden aan personeel in allerlei bedrijven? Zodat je ook weet van, nou, als het niet goed gaat, nou, dan kan ik altijd wel weer wat anders doen. Dan kan ik zo weer terugschieten in mijn oude baan. Nee, dat heeft voor mij niet echt meegespeeld. Nee, nee. Nou ja, is dat een praktische overweging geweest bij andere mensen, Hugo? Nee. Nee, eigenlijk ook wel niet. Interessant. Ze zijn allemaal. Dus ze zijn helemaal niet bang? Nee, en ik daarom vind ik ze ook super stoer. Ze zijn eigenlijk gewoon normale mensen. Maar daar ging ik wel van uit, ja. Maar toch die stap gezet hebben. Dat vind ik wel mooi. Het zijn geen superhelden of zo. Dat vind ik ook zo mooi. Ik denk dat mensen die boek lezen ook gaan inzien. Hey, ik kan het misschien ook wel. Ja. Als je het maar gewoon doet en ervoor gaat. Dus het zijn allemaal mensen die op een gegeven moment echt voelden, ik moet nu mijn hart meer volgen, ik moet dit nu doen. Ja. En ze hebben niet gekeken naar werkkansen of wat dan ook. Nee, dus het is helemaal niet een overweging met hun hoofd, maar meer met hun hart en passie. Wat wou je erover zeggen? Ja, nou, ik bedoelde net ook een beetje van, ik had natuurlijk wel het idee van, ik heb een cv en daar kan ik wel op terugvallen. Maar het was voor mij, het is niet zo dat dat de huidige arbeidsmarkt of zo voor mij wel of geen rol speelt. Dus ik had natuurlijk wel het idee van, ik heb een bepaalde rugzak en daar kan ik wel op terugvallen als het echt helemaal misloopt. Maar het was niet zo van, nou ja, nu is de markt goed of zo. En is er heel veel, ja, is er veel vraag, mocht het niet lukken. Nou, anderzijds, wij zijn natuurlijk opgevoed met wat we ook gaan doen, dat je daar een opleiding voor moet hebben. En dat je niet zomaar een switch kan doen. Want we zijn jaren bezig. En je moet heel erg veel weten om een hele goede meubelmaker te zijn ook. Hè? Dus is het ook niet een beetje overschatting van jezelf als je zomaar het roer om kan gooien? Ja, maar alle mensen in mijn boek hebben het ook niet zomaar gedaan. Jasper bijvoorbeeld, maar andere mensen ook, hebben ook cursussen gevolgd. Is mee gaan lopen bij mensen die iets deden wat ze heel erg mooi vonden. Om daarna die stap te zetten. Ja, ik denk dus ook niet dat je langere zomaar alles achter je moet laten. Het is een lang proces, wat denk ik bij sommigen al jaren in hun hoofd speelde ook. En waar je dus wel wat mee moet doen voordat je zover bent. Want hoeveel onderwijs heb je daar dan weer voor gedaan? Nou, zeg maar echt onderwijs heb ik. Ik heb naast mijn werk toen een aantal vrij zware cursussen gevolgd. Niet echt de vakschool in Nederland, maar bij een wat kleinere school. Dus ik heb, om het heel specifiek te maken, ik heb 1 jaar lang iedere zaterdag les gehad. Naast je werk. Dus was je heel druk met die hotels. En dan ging je gewoon in je vrije uren ook nog meubel maken leren. Ja, en later heb ik daar nog allerlei andere cursussen, wat kleinere cursussen gedaan. En ook in de avonduren of in de weekenden? Nou, deels in de avond en deels. Ik had toen op een gegeven moment lukte het wel om een dag vrij te krijgen. Dus om 4 dagen te werken. En in het begin lukte dat niet. En op een gegeven moment was dat gelukt. En toen kon ik wel, toen heb ik dat weer gevuld met cursussen. Precies. Dus het is dus bij jou ook een tijdje naast elkaar gegaan. Wat heb je nog meer voor mensen gevonden? Wat waren hun carrière switch? Een journalist die heeft een kroeg geopend. Dat vond ik wel een mooi verhaal. Of een vrouw die was docent op het mbo. Dat was niet Frits Wester, hè? Nee. Die doet het ook naast elkaar. Nee, ja. Nee. En een mevrouw die was docent mbo, die is boswachter geworden. Of een man die was boekdrukker en is molenaar geworden. Eigenlijk van alles. Dacht jij niet, laat ik eens wat anders gaan doen? Vond jij het zelf inspirerend? Ja, zeker. Ja, ik heb 5 jaar geleden al zelf mijn eigen vaste baan opgezegd om te gaan schrijven meer. Wat had jij zelf voor baan? Ik werkte toen bij vluchtelingenwerk een paar jaar, waar ik op kantoor zat en leiding gaf aan een team van vrijwilligers en stagiaires. Daarna schreef ik altijd al wel een beetje. Ik ben eigenlijk journalist en antropoloog van huis uit. Maar ik voelde wel, ik moet meer gaan schrijven. Het is ook een lang proces bij mij geweest, wat eigenlijk misschien wel 1 jaar, 2 jaar lang duurde. Toen ik eindelijk ontslag genomen heb om meer te gaan schrijven. En dat is ook iets waar ik geen spijt van heb gehad. Ik denk nu wel eens, ik moet meer met de natuur gaan doen. Ik woon midden in de stad en ik zou wel graag naar buiten willen meer. Dus die boswachter, dat snap ik wel. Ik was daar in Zeeland bij haar en een middag heb ik daar meegelopen met haar. En het was geweldig. Het was echt heel mooi. Ja. Ja, 10 verhalen op papier. Maar denk je dat je met alle gemak van de wereld nog zo'n boek kan maken? Zeker. Ja. De verhalen lagen voor het oprapen. Ja. Echt makkelijk. Wat ik me nog wel afvraag is, zijn het vooral de millennials die zich niet laten weerhouden door een arbeidsmarkt of denken, nou ja, dan ik ga wel gewoon switchen? Of is het echt van alle generaties? Ik denk dat Jasper de jongste is in het boek zelfs. En de oudste is in de 70. Een man die nog na zijn pensioen nog daarna heel wat anders is gaan doen. Dus het komt bij alle leeftijden komt het voor. Oh, dus dat is ook nog een optie van mensen Zeker. Die een hele carrière hebben gehad en dan nu wat anders gaan doen. Ja, en die man zei ook, blijf dat gewoon doen. Je bent nooit te oud om het roer om te gooien. Nee, het is ook wel heel frustrerend voor sommige mensen dat ze tot hun 67ste door moeten. En anderen vinden het vreselijk dat ze maar tot hun 67ste mogen werken. Ja, ja. En dan iets totaal anders willen. Ja. Dat kan dus ook nog. Ja. Nou, dat is heel inspirerend. Dankjewel, schrijver Hugo Verklaar en de meubelmaker Jasper Minnen, voor jullie komst aan de studio. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Van WNL. Ja hoor, Mark Koster is al aangeschoven. Heb je veel gelezen? Ik heb veel gelezen en ik heb ook veel mooie dingen weer gezien. Maar het allermooiste is Chris Omen. Grote held, eigenlijk voor mij persoonlijk wel. Zorgexpert, maar we kennen hem als de man van de DSW-verzekeraars. Elk jaar kwam hij in het NOS Journaal al te vertellen dat de premie bij hem het laagste was. Het mooie is, deze man is daar schatrijk mee geworden met een ander bedrijf, Optiver. Hij stemt SP, dus een bizardere combinatie kun je eigenlijk niet voorstellen. Een multimiljonair met het hart op de goede plek. Nou, ik kan eigenlijk niet stoppen om deze man te loven. Maar waarom is Chris Omen zo fantastisch dit weekend? Omdat Chris Omen in het Parool een interview heeft gegeven. Staat een beetje ver weg in de krant. Het had wat mij betreft best op de voorpagina mogen staan. Met de woorden, het is oorlog. En de oorlog vraagt om onorthodoxe middelen. En wat voor oorlog is het? Het is natuurlijk de oorlog van de COVID. En wat is nou het mooie van Chris Omen? Ik citeer hem even. Ik zou oude of leegstaande ziekenhuizen als het Slotervaartziekenhuis of MC Zuiderzee in Lelystad inrichten voor coronapatiënten. En ik zou de COVID-zorg per regio concentreren in één ziekenhuis. Nu heeft elk ziekenhuis een eigen COVID-vleugeltje. Dat is niet efficiënt. Maar er is te weinig verplegend personeel. Parool, goede vraag natuurlijk. Dan moet je de kwaliteitscriteria naar beneden bijstellen. Kijk, dan nu worden we onorthodox. Dat gebeurt tijdens oorlog en dat moet nu ook, want het is oorlog. Het is helemaal niet erg als je wat afhaalt van de kwaliteit. Snelheid gaat boven zorgvuldigheid. Je kunt beter veel meer mensen minder goed helpen dan weinig mensen perfect. Nou, dat hebben we nog niet eerder gehoord. Dit is een argument. Standpunt en dat lost heel veel op. Ja, het is hier nou zaterdagmiddag. Wij kunnen hier natuurlijk geen crisis oplossen. Maar Chris Omen die lost dat capaciteitsprobleem op waar we natuurlijk tegenaan lopen. En ik woon vlak bij het Slotervaartziekenhuis. Dat is altijd donker als je daar naar huis gaat. Dus ik zou zeggen, het staat inderdaad leeg, maar het is wel een beetje onderzocht. Maar ze zeiden, nee, dat kon niet. Maar misschien als we willen, kan het wel. En hij zegt ook dat de internisten en mensen die nu niet zoveel te doen hebben best COVID-patiënten kunnen omdraaien. Dus Chris Omen, wat mij betreft, het verhaal van het weekend. Dan een tweede fantastisch verhaal staat in de Telegraaf. En dat gaat over het radicale front van de mensen die tegen de COVID zijn, tegen de coronamaatregelen. Die zijn onderling lekker aan het ruzien. Ik moet eigenlijk zeggen, ik moet daar een beetje om lachen. Het probleem is nu dat bijvoorbeeld de mensen die zich concentreren rondom een uitgeverij, de Blauwe Tijger. Hè, dat is van die Tom Switzer. Dat valt helemaal uit elkaar. Die onderling hebben ze allemaal ruzie. Er is een auteur geweest, Piet Kuit. Die heeft 80 anonieme politiemensen geïnterviewd die gewetensbezwaren zouden hebben tegen de coronamaatregelen. Maar het blijkt verzonnen. Nou. Verzonnen wat? Verhaal, weg ermee. Ja. Dus ik vind het wel wat erg. Ja, ik vind het is grappig dat die mensen onderling nu op elkaar gaan schieten. Fuck you, viruswaarheid heeft niets georganiseerd, zegt een tegenstander nu van Willem Engel. Het is allemaal gecontroleerde shit, gladde praters. Die kopstukken zijn ondernemers, die willen een verdienmodel. Prima, maar wees transparant. Ik zeg dat viruswaarheid €300.000 bij elkaar heeft gesprokkeld. Wat gebeurt daarmee? Nou, dat krijg je met complotgekkies. En ik vond het wel een leuk verhaal in de Telegraaf. Heel groot aangepakt. Dus als je een beetje wil weten hoe de mentaliteit van de complotgekkies is, moet je dat stuk lezen. En dan een ander heel leuk verhaal. De terugkeer van Agnes Kant. Agnes Kant ken jij misschien nog wel, of kennen we als de oude SP-leider. Zeker. De potentiële opvolger. Ze zit nu toch bij Laag, hè? Bij de bijwerkingen. Ja, en dat is een interessant verhaal. Leuk interview met haar. Ze is inmiddels 54 en oma, zag ik. Ziet er nog fit en afgetraind uit. Ik citeerde met AD. En het mooie over die dat bijwerkingsbedrijf is, daar vertelt ze over wat ze dan aan bijwerkingen hebben nu aangetroffen bij COVID. Nou, dan denk je, nou, nu komt het. Maar wat zegt ze? De enige gevallen waarbij ik het vrijwel zeker weet dat er bijwerkingen zijn, zijn 3 mensen die aan het AstraZeneca-vaccin kregen en daarna zijn overleden aan TTS. En TTS, dat is een trombose met een tekort aan bloedplaatjes. Dat is daar de afkorting van. Bij de andere meldingen, bijvoorbeeld ontsteking van de hartspier, kun je de relatie niet op één leggen. Het kan een bijwerking zijn, maar het kan ook andere oorzaken hebben. Bij zeer kwetsbare ouderen kunnen bekende bijwerkingen zoals koorts mogelijk bijdragen aan een al kwetsbare gezondheidssituatie. Je weet niet of en wanneer deze mensen zouden zijn overlijden zonder het vaccin. Oké, dus een al geruststelling over het vaccin. Nou, dat vind ik ook wel mooi. Daarom vond ik het een mooi weekend. Tussen alle gekte door krijgen we toch wat nuchtere mensen. Chrisje Omen begint en dan Agnes Kant, die wij ook toch wel kennen als een serieuze wetenschapper. Dr. Agnes Kant, als politicus misschien niet helemaal geslaagd, maar die vertelt ons nu hier even in een paar zinnetjes heel droog dat die bijwerking enorm meevalt. Dus ik weet niet of mensen nog twijfelen. Pak die prik, zou ik zeggen. Daar ga je wel over. Ook, ja. Ook dat helpt. Ook dat helpt om dat ziekenhuis niet vol te krijgen. Dan even hoe de werkelijkheid de realiteit, hoe de fictie de realiteit inhaalt. Undercover is natuurlijk de grote serie die terug is. Laten we eerst eens even naar een fragmentje luisteren over van Undercover. De serie, deel 3, komt nu uit. Er zijn 3 regels waar je aan gaat moeten houden, of anders trek je de stekker eruit. Regel 1. Er wordt geen geweld gebruikt. 2. Ferry is vrij onder voorwaarden. Zie dat je niet gepakt wordt door andere politiediensten, want ik kan jullie niet beschermen. 3. Je moet elkaar vertrouwen. Als er twijfel is, maken die jullie af. Bam. Als er twijfel is, maken we jullie af. Dit is dus een... Ja, wat is dit? Dit is een serie die op televisie... En het gaat over een undercover agent die een grote drugsdealer moet oprollen. In deel 3 gaan ze met elkaar samenwerken. Maar het interessante is, in de werkelijkheid is dit dus voorgekomen. En geweldig verhaal, of helemaal niet zo'n geweldig verhaal, dramatisch verhaal in de Telegraaf. En Henk van Essen, de korpschef, die vertelt over een undercover agent die zich van het leven heeft beroofd. Omdat hij een relatie kreeg met degene die hij moest schaduwen. Oei, nou, dit lijkt mij een heel mooi moment om heel even, hou dit vast, Mark, ja, naar Sebastian Timmerman te gaan, naar deze teaser van jou. Want bij de schaatsen 10 kilometer mannen is wat gaande. Vertel, Sebastian Timmerman. Ja, daar heb ik toch met verbazing zitten kijken naar de Zweed Niels van der Poel. Vrijdag 11 februari 2022, dan staat Olympische 10 kilometer op het programma. Dit was de enige 10 kilometer die wordt geschaatst voordat die 10 kilometer wordt verreden. Ja, en de topfavoriet komt toch echt uit Zweden. Niels van der Poel, een Zweed van 25 jaar oud met een Nederlandse grootvader, is al wereldrecordhouder en regerend wereldkampioen. En zet een onwaarschijnlijk snelle tijd neer in Stavanger. Hij komt hier tot 12 minuten 38 seconden en 92 honderdste. Een dik baanrecord. Hij rijdt 12 seconden af van het oude baanrecord van Sven Kramer. Die is dat dus kwijtgeraakt. En het is mondiaal de 7e tijd ooit. En dat op een baan die nou niet bepaald te boek staat als de snelste baan ter wereld. Het is super knap. Hij is 17 seconden sneller dan de 7-voudig Nederlands kampioen Jorrit Bergsma. Die eindigt op de 2e plaats. En Tetjan Bloemen uit Canada wordt 3e. Nee, ze staan allemaal ver in de schaduw van Niels van der Poel. Hij wint de 10 kilometer hier in Stavanger. Nou, kijk aan. Het leed van vorige week in Polen is wel weg nu bij Sebastian Timmerman. Er was trouwens nog een vraag van een luisteraar, Petra Jans. Hoe heet het boek waar jullie het net over hadden, voordat Mark Koster aan het woord was. Over carrière switch. Nou, dat heet Het Roer Om van schrijver Hugo Verkleijn. Nou heb ik dat nu ook rechtgezet. Goed, Marcoste, jij had een waanzinnige cliffhanger. Ja, ik had hem. Nou, de cliffhanger was als volgt dat de realiteit en de fictie soms door elkaar lopen. En dat komt dit weekend in de kranten voor. Want ik zat dan te kijken naar die nieuwe serie Undercover. Althans, de trailer daarvan, die komt de 21ste uit. En dat gaat dus over een undercover agent die zich moet bezighouden met het opsporen van een grote drugsboef. Maar in de werkelijkheid is dat gebeurd, maar gaat allemaal niet zo romantisch als in de serie zelf. Uit een gepubliceerd rapport is nu naar voren gekomen dat er dus een undercover agent een relatie kreeg met een vrouwelijk subject, mooi omschreven in het onderzoek, mooi geschreven, en steeds meer verstrikt raakte in een web van gevoelens en ratio. Hij informeerde zijn burgerleiders niet meer en gleed steeds verder af. Niemand van zijn superieur greep in. Hè? Dus woorden net de fictie, doe dit niet, want anders moeten we je afmaken. En dat is dus, deze man heeft het zichzelf van het leven gebracht. En Henk van Essen, de korpschef, die vindt het middel infiltratie nog steeds wel een onmisbaar middel. Een discussie moet nu gaan over hoe we het middel zo professioneel mogelijk kunnen inzetten met de best mogelijke begeleiding van mensen. Maar het vertrouwen vanuit de werkvloer in leidinggever is nog niet voldoende. Nou ja, dat is een lastig thema. Het is ook, mijn hè, persoonlijke missie om dat te verbeteren. Het mooie is, Tom Waas, die we net met zijn Belgische stem een beetje hoorden, die vertelt over de relaties die hij heeft in de serie en vooral de seksscènes. Dus het is zaterdagmiddag, daar kunnen we wel even over praten. Veel mensen denken bij zulke scènes, nou, het zal wel wat zijn. Maar er is niets erotisch aan. Daar loopt 15 man omheen met een regisseur die jouw hand, ik moet nu denken, hoe gaat die hand dan, op de juiste plek van haar lichaam zetten, omdat het beter is voor het beeld. Maar inderdaad, als je het resultaat ziet in de film, denk je, wow. En het is zo gênant in Huizen Waals dat de dochters bij deze scènes naar boven rennen. Ja, en natuurlijk. Oh ja? Ja, dat doen ze, ja. Vind ik mooi. Dus dat is het blokje undercover. Dan Shell. Ook een heel goed analyse van Menno Tammek. Heb ik eigenlijk nog nooit gehoord. Verteld op de radio dat het toch een van mijn favoriete economische journalisten is. Nee, dat heb je nog nooit verteld. En het mooie aan hem is dat hij een puntgave analyse schrijft over waarom Shell er is vertrokken. Schrijft hij ook weer voor. Help even. NRC Handelsblad. Het kabinet keek naar Shell in de achteruitkijkspiegel. Maar de toekomst ligt voor ons. En het mooie is, hij zegt dat Shell eigenlijk een oud bedrijf is geworden. Shell staat in elk geval niet symbool voor toekomstige groei en werk in Nederland. En dan komt hij met een paar hele pikante cijfers. Nee, dan chipmachinefabrikant ASML in Veldhoven. Het aantal voltijdbanen bij ASML in Nederland 12.800... groeide de afgelopen 5 jaar met gemiddeld 24 per week, wel te verstaan. Zo. Over een periode van 260 weken. Shell krimpt, ASML wint. Koninklijke Olie is van 1890. ASML is van 1984. Mede opgericht door Philips. En wat ik daar dan zo mooi aan vind, is dat hij toch eigenlijk zegt, hè, dat hele dividendgedoe, dat speelt wel mee. Maar we kunnen misschien ook wel zeggen, ja, Shell, jullie tijd is geweest. Dan mag je dus nu naar Engeland gaan. Hè? Hun innovatiekracht is groot. Maar dit vind ik ook een mooi invalshoek. Helemaal los van die dividendaffaire. Inderdaad, maar Shell zegt zelf, nou, we hebben ook allerlei ideeën om met de klimaattransitie mee te doen. Dus het was Ed Nijpels die het ook wel opnam, hier ook een keer voor Shell. Want dat ze dus ook een andere divisie hebben. En nog iets vond ik heel leuk om te lezen. Unilever vonden we ook wel heel erg, hè, dat ze naar het Verenigd Koninkrijk ging. En dat is zo grappig, die hebben niet minder personeel aangenomen in Nederland na hun vertrek, maar meer. Dus het wil ook niet zeggen dat we dus nu heel veel banen verliezen doordat Shell weggaan, als we hetzelfde gaan doen als Unilever. Vond ik ook wel leuk. En dan een allerlaatste. Nee, want ik ga vertellen wie er morgen zitten bij WNL op zondag. Jammer, hè? Ik ben nooit klaar met jou. Demissionair minister Vert Grappenhuizen. Zijn we blij dat hij er nu is. Nou, die rel in Rotterdam. En overigens ook Fred Westerbeek, de Rotterdamse korpschef. Ingrid Thijs van VNO-NCW en producent Albert Verlinde. En straks Wieger Hemmer met opiniemaker Stanja Hoogwerk van Leefbaar Rotterdam. Criminoloog Chris Rutenfrans. En opiniemaker is hoofdredacteur van AD-regio Paul van der Bos. Uiteraard ook over de rellen in Rotterdam. Fijn dat u heeft willen luisteren naar de WNL op zaterdag. We zijn er volgende week natuurlijk weer. Graag tot dan. Dag.